ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทำวัดเช้าเรื่องเร่งภาคเพียรให้ถึงฝั่งฝันโพธิญาณโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้เราก็มาฟังคุยกันบ้างนะมีธรรมะไปธรรมดาจะมาคุยก็ส่วนมากคุยไปก็มีธรรมะหรือว่าแนะนำบอกสอนธรรมะกันอยู่เสมอแหละเพราะว่าชีวิตนั้นน่ะเกิดมาไม่รู้จะมาทำอะไรอาตมาเห็นแล้วว่ามนุษย์ไม่รู้จะเกิดมาทำอะไรถ้าไม่เกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนตนเองให้ตนเองมีธรรมะโดยเฉพาะไปถึงขั้นโลกุตรธรรมเป็นธรรมะที่ประเสริฐสูงสุดที่คนอย่างพระพุทธเจ้าของเราลงได้พิสูจน์หรือว่าได้ค้นคว้าพยายามติดตามค้นคว้าจนกระทั่งชัดเจนทุกอย่างและเข้าใจดีทุกอย่างแล้วว่าเกิดเป็นคนนั้นไม่รู้จะเกิดมาทำไมถ้าไม่เกิดมาเพื่อที่จะทำให้เป็นคนที่ประเสริฐที่สุดก็ไม่รู้จะเกิดมาทำไมไอ้ที่ว่าไม่รู้จะเกิดมาทำไมนั่นก็คือคนอวิชชาคนอวิชชาคือไม่รู้ว่าจะเกิดมาทำไมเขาไม่รู้เพราะคนอวิชชาอยู่ทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วก็ถูกกิเลสเจ้าเรือนนั้นบงการไปตามอำนาจของกิเลสก็เป็นไปตามที่อำนาจมันพาเป็นแล้วก็ไม่รู้ตัวทุกบ้างสุขบ้างทุกบ้างสุขบ้างโดยเฉพาะไปก่อเหตุโดยเฉพาะก่อเหตุให้มันเป็นทุกข์ก่อเหตุให้เป็นทุกข์มันก็ทุกข์ก่อเหตุให้เป็นสุขโลกีนะก่อเหตุให้เป็นสุขโลกีมันก็ได้สุขโลกีชีวิตของคนที่ไม่ได้ศึกษาศาสนาพุทธโดยเฉพาะไม่ได้ศึกษาถึงขั้นรู้เป็นสัมมาทิฏฐิถึงระดับโลกุตระก็แสวงหาสุขโลกีกันหาทางพ้นทุกข์โลกีกันเท่านั้นเองเท่านั้นแล้วก็วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารไม่มีทางที่จะพ้นวัฏสงสารไปได้ในสุขก็ไปเสวยสุขโลกีเสร็จแล้วก็ไม่เที่ยงสุขโลกีก็ไม่เที่ยงทุกโลกีก็ไม่เที่ยงแต่มันนานได้เหมือนกันทุกโลกีนี่สั่งสมเหตุที่เป็นทุกข์มันก็จะเป็นทุกข์นานไปตกอยู่ในวาระทุกข์อยู่นานก็ทำตนเองก็เป็นได้แน่นอนหรือพยายามที่สั่งสมกุศลสั่งสมบุญเพื่อตนจะได้เป็นสุขแล้วก็ไปเกิดที่สุขนั่นน่ะนานก็พยายามทำกันอยู่โดยศาสนาที่มีในโลกเยอะแยะมากมายไม่รู้กี่ศาสนาต่อกี่ศาสนาก็พยายามหาทางที่จะเป็นคนดีและมีสุขก็ได้สุขโลกีเป็นส่วนใหญ่ไม่สุขโลกีกันไม่ได้สุขแบบโลกุตระหรือไม่ได้พ้นทุกอย่างลดถูกเหตุลดถูกเหตุตัวทุกข์อย่างแท้จริงเพราะเรียนไม่ถึงขั้นปรมัตถ์ไม่ถึงรายละเอียดของขั้นเจาะเข้าไปจับอัตตาตั้งแต่รู้จักอัตตาแล้วก็จับตัวการนั้นเรียกว่าสักกายะจัดการไปเรื่อยจนกระทั่งอัตตานั้นมันลดจางคลายจนกระทั่งมันหมดแรงเหลือน้อยน้อยน้อยเหลือริดแรงน้อยจนกระทั่งสุดท้ายไม่ให้เหลือเลยสิ้นตัวตนของมันสิ้นอาสวะได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบไม่รู้กี่กับกี่กัน ค้นพบจนละเอียดสุดยอดแน่ชัดนะพยายามค้นจริงๆพยายามศึกษาทำพิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณแล้วก็ค้นพบจนกระทั่งรู้จักความจริงอันนี้อย่างชัดเจนและก็นำมาถ่ายทอดกันไว้ให้อยู่ในมหาจักรวาลนี้อยู่ตลอดพระพุทธเจ้าก็จะมีอยู่ตลอดหมุนเวียนไปช่วงที่ไม่มีก็มีว่างจากพระพุทธเจ้าก็มีเป็นช่วงที่ว่างก็ว่างไปช่วงที่ไม่ว่างก็มีมาพระเจ้าก็จะมีมาผ่านมาเมื่อพระพุทธเจ้าไม่มีก็ยังมีศาสนาของพระพุทธเจ้าอยู่มีผู้ที่ค้นพบพระพุทธศาสนาแล้วและก็นำพระพุทธศาสนานั้นมาสืบสานต่อให้มีอยู่ในโลกเท่าที่มันจะเป็นไปได้และก็มียุคการที่ศาสนาพุทธจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าเป็นยุคการที่องค์ประกอบมันไม่เหมาะสมที่คนจะได้รับสิ่งนี้เพราะสิ่งนี้คือพระพุทธศาสนานั้นมันสูงเกินไปสำหรับเขาเพราะในยุคการที่ไม่มีศาสนาพุทธก็เพราะว่าศาสนาพุทธไม่เหมาะสมกับเขาไม่เหมาะสมกับสัตว์โลกในยุคนั้นในขณะนั้นเพราะในช่วงที่ว่างจากศาสนาพุทธนั้นในช่วงเรียกว่าพุทธันดรในระหว่างที่ไม่มีพุทธเนี่ยพุทธันดรก็จะมีสั้นบ้างยาวบ้างแต่สั้นบ้างยาวบ้างนี่ก็เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนปีนะที่สั้นบ้างยาวบ้างที่ไม่มีศาสนาพุทธนี่มีนะเป็นช่วงๆช่วงที่มีศาสนาพุทธก็มีศาสนาพุทธเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราก็ต้องพิสูจน์ตามพิสูจน์ที่อาตมาพูดเนี่ยอาตมาพูดเพราะอาตมาตามพิสูจน์ศาสนาพุทธมาก็ไม่น้อยตามมาตามพิสูจน์มานานเหมือนกันตามฐานะจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ย อาตมาก็รู้ตัวแล้วก็รู้ความจริงอะไรอยู่ที่เป็นสิ่งที่เราได้ผ่านได้พบแล้วก็นำสิ่งที่ผ่านพบแล้วก็สั่งสมไว้เอามาถ่ายทอดเอามาสืบทอดจนกระทั่งอาตมามาประกาศแม้แต่ในยุคนี้ว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์คือผู้สืบสารติดตามศาสนาพระพุทธเจ้าแล้วก็ช่วยเหลือสัตว์โลกหรือว่าช่วยเหลือสืบสารศาสนาพุทธต่อไปแต่ตนเองก็ได้รับผลเป็นผลพลอยได้ผลพลอยได้ก็คือ ได้สั่งสมภูมิธรรมโพธิสัตวภูมิไปเรื่อยๆตามที่เราได้ภาคเพียรกระทำอยู่เพราะก็นำเอาความจริงที่อาตมาก็ได้พบได้ผ่านนั่นแหละมาเปิดเผยมาบอกกันคนเชื่อก็เชื่อไปคนไหนไม่เชื่อก็มันบังคับกันไม่ได้แหละผู้เชื่อก็ภาคเพียรเอาคนในโลกก็พอใจที่จะอยู่กับโลกีเขาก็มีเขาก็อยู่ในโลกีเขาไปบางทีเขาก็เฉลียวฉลาดดีมกันนะรับฟังรับรู้ว่าเออโลกุตระก็ดีมกันนะเนาะแต่ยังไม่เอาผู้ใดที่เห็นว่าโอ้โลกียะนี่น่าเบื่อแล้วหรือว่าดีมาศึกษาดูมาศึกษาเอาจนกระทั่งได้มากได้ผลไปก็สืบทอดหรือว่าติดต่อเชื่อมโยงต่อไปก็เป็นศาสนาพุทธต่อไปเป็นพุทธศาสนิกชนผู้ที่ได้สั่งสมเป็นศาสนาพุทธต่อไปก็หมายความว่าเป็นผู้ที่มีพุทธธรรมเป็นพุทธบริษัทส่วนใครที่ถือว่าตัวเองเป็นพุทธเข้าใจว่าตัวเองเป็นพุทธเพราะว่าพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเป็นพุทธเราเกิดมาแล้วก็ถือตัวเราว่าเป็นพุทธเฉยๆแต่ว่าโดยภูมิธรรมโดยจิตวิญญาณนั้นไม่ได้มีเนื้อหาของพุทธที่แท้จริงอยู่ในวิญญาณอยู่ในจิตผู้นั้นก็อย่างนั้นแหละก็ติดยี่ห้อปนๆเปๆอยู่กับชาวพุทธไป ดีไม่ดีก็พานทำให้เสียศาสนาพุทธได้ซ้ำไปก็เยอะแยะผู้ใดที่มีคุณธรรมที่เป็นพุทธแล้วมีสมาธิฐิเบื้องต้นรู้จักทางเดินและปฏิบัติตนจนกระทั่งมีคุณธรรมนั้นเข้ากระแสเข้ากระแสนี่ก็คือได้สามารถมีเชื้อของพระพุทธเจ้านี่คือเชื้อโลกุตระเป็นเชื้อที่รู้จักเริ่มต้นรู้จักตั้งแต่มีดวงตาหรือมีตาในมีตาทิพย์หรือตาในสามารถอ่านอารมณ์ตัวเองเป็นอ่านอารมณ์ตัวเองออกว่าในอารมณ์ของเราเกิดกามวิตกแล้วหรือเกิดพยาบาทวิตกวิตกนี่แปลว่าดำริแปลว่ามันเริ่มทางจิตดำริทางจิตดำรินี่คืออาการของจิตอาการของกายอาการของวาจาไม่ใช่ดำริไม่ใช่อาการของกายไม่ใช่อาการของวาจาเป็นอาการของจิตจิตมันดำริมันเริ่มมีอารัมภธาตุอารัมภธาตุนิกรรมธาตุมาเรื่อยๆจากนิกรรมธาตุไปเป็นปรกรรมธาตุก็เป็นตัวกรรมแล้วนะอารัมภธาตุอารัมภธาตุนิกรรมธาตุนี่3ตัวนี่มันก็จะเป็นตัวรูปร่างแต่ยังไม่ถือว่าเป็นกรรมเพราะยังไม่มีความพุ่งไม่ยังไม่มีความมุ่งมันยังไม่ออกจากความดำริที่เริ่มดำริในจิตยังไม่ออกไปเป็นอะไรยังไม่พุ่งออกไปไหนยังไม่ไปไม่มาก็ยังไม่เป็นกรรมปรกรรมธาตุเนี่ยเริ่มต้นถือว่าจะเป็นกรรมแล้วอย่างน้อยอย่างอ่อนปรกรรมธาตุฐานธาตุทิฏฐิธาตุก็โตขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งอุปกรรมธาตุพอเป็นอุปกรรมธาตุก็เป็นธาตุที่เป็นความพยายามไปตามทิศทางที่ดำริทิศทางที่มุ่งหมายต้องการจะให้เป็นอย่างไรจะเป็นดำริวิตกนั้นจะเป็นกามความดำริเต็มรูปพอถึงอุปกรรมธาตุในความดำรินั้นก็เต็มรูปมีความพยายามมุ่งหมายที่จะไปตามที่ตัวเองดำริถ้าดำริเป็นกามมันก็จะไปเอากามถ้าดำริจะเป็นพยาบาทเป็นพยาบาทวิตกพยาปาทวิตกมันก็จะไปทางพยาบาทถ้ามันดำริไปในทางมีหิงสามันก็จะไปทางวิหิงสาไปทางเบียดเบียนนะวิหิงสาวิตกในเบียดเบียนดำริไม่ในทางเบียดเบียนมันก็จะดำริไปตามทิศทางเบียดเบียนนี่ก็คือกามที่เหลือพยาบาทที่เหลือเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านคือมันยังเป็นพิษเป็นภัยนะมันยังไม่สะอาดบริสุทธิ์มันยังไม่เป็นกุศลมันก็ยังมีส่วนที่ไม่ดีไม่งามอยู่นั่นแหละจะเบียดเบียนมากเบียดเบียนน้อยอย่างไรก็ตามที่มันเป็นลักษณะของกิเลสนานาชนิดในด้านที่ไม่ดีไม่งามอกุศลเป็นอกุศลเหตุก็นับอยู่ในรวมๆอยู่ในวิหิงสาทั้งสิ้นเพราะมันถือไปความไม่ดีแล้วมันทำลายมันเบียดเบียนมันทำให้ตัวเองก็ดีผู้อื่นก็ดีเป็นทุกข์หรือตกต่ำเรียกว่าวิหิงสาวิตกพระผู้ที่จะรู้จักวิหิงสาวิตกก็ต้องรู้จักกามรู้จักพยาบาทมาก่อนรู้จักลักษณะดูดและผลักกามนี่ดูดพยาบาทนี่ผลักหรือทำลายออกไปส่วนกามนี่เกาะกุมนะติดยึดนะเป็นลักษณะสองทิศง่ายๆลักษณะจะเรียกว่าราคะมูลกับโทสะมูลนะเป็นรากเขาของสองลักษณะใหญ่ๆก็ได้นะผู้ที่ได้ศึกษาทางธรรมะก็จะเรียนรู้โดยภาษาเนี่ยและก็ไปอ่านไปฝึกรู้เริ่มแรกที่อาตมาพูดนี่คือสังกัปปะก็ไปเรียนรู้อาการของสังกัปปะความนึกคิดอารมณ์ที่นึกที่คิดอยู่ในจิตในใจของตนเองเราก็นึกอ่านผู้ที่ฝึกอ่านอารมณ์ตัวเองรู้อย่างที่อาตมาอธิบายไปดังกล่าวแล้วว่ามีอะไรมันดำริอะไรขึ้นมาบ้าง ก็นี่แหละวิตกรู้จักตัววิตกพวกนี้ นะวิจารก็พยายามวิตกวิจารเนี่ยพยายามรู้วิตกวิจารวิจารก็คือวิจารวิจัยแยกพฤติกรรมของมันให้ออกแยกพฤติกรรมของมันให้ออกว่ามันดำริมาอย่างนี้แล้วนะมันมีอาการอย่างนี้นะมันมีบทบาทลีลาเป็นกามลีลาเป็นพยาบาทหรือลีลามันเป็นวิหิงสาเราก็จงพยายามที่จะวิจัยวิจารวิเคราะห์พิจารณาพิจารณาในอารมณ์ในจิตพอมันปรุงปั๊บมันจะปรุงเป็นอารมณ์เลยปรุงเป็นเวทนาในจิตเราเนี่ยปรุงเป็นอารมณ์พอใจก็สุขไม่สมใจในสิ่งที่พอใจที่ต้องการอยู่แล้วมันก็สุขถ้าไม่พอใจในสิ่งที่เราพอใจแต่ต้องการมันก็ทุกข์มันก็เป็นอารมณ์สุขเวทนาหรืออารมณ์ทุกขเวทนาหรือบางทีมันจะพอใจไม่พอใจมันหยุดเซ็งๆมันเฉยๆมันก็ไม่ดูดดื่มมันก็ไม่ผลักมันก็ไม่อะไรมันเฉยๆมันไม่ทุกข์ไม่สุขเรียกว่าอุเบกขาหรือว่าอทุกขมสุขแบบโลกีแบบคนโลกๆสามัญเป็นไปเองมันเป็นไปโดยไม่ได้ศึกษาแต่มันก็เป็นเวลามันไม่เอาฐานมันก็อยู่เฉยๆมันก็เฉยๆจะกระทบกระแทกจะยั่วยวนมอมเมาอย่างไรมันก็ยั่วยวนไม่ขึ้นยุ่ยแย่ไม่ขึ้นอะไรนี่ก็เป็นธรรมดาของอารมณ์ของคนมันไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรมันอยากเซ็งๆมันอยากเฉยๆมันก็เฉยแต่ไม่ได้หมายความว่าหมดกิเลสคำว่าอุเบกขาเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาในลักษณะโลกีอย่างนี้มันก็เป็นโลกีเนี่ยแหละมันไม่ใช่ลักษณะของอริยะหรือว่าเป็นโลกุตระอะไร มันเฉยไปตามโลกตามเรื่องของมันเราวิเคราะห์วิจัยหัดพิจารณาอ่าน อารมณ์อย่างนี้ให้ออกแล้วเราก็รู้ตามไม่ได้ลงไปให้ลึกเสมอให้ทันให้เร็วให้ทันจนกระทั่งสามารถดักรู้ก่อนที่มันจะสังขารก่อนที่มันจะปรุงเนี่ย มันมีกิเลสในจิตที่เรียกว่าอุปาทานอุปาทานนี่คือกิเลสในจิตที่เราไปรับมาเมื่อไหร่ไม่รู้ละหรือปรุงเองขึ้นมาเองก็ตามแล้วก็ฝังไว้ในใจเรียกว่าอุปาทานเรียกว่ายึดติดฝังอยู่ในใจเราคิดเองก็ได้เราไปหลงเขาหลอกมาไปเห็นตามคนอื่นมาก็ไปติดไปยึดมาตามคนอื่นเขาหลอกเขาทำเชื่อตามเขาแล้วก็มายึดติดฝังใจเอาไว้ว่าเอออย่างนี้ดีถ้าได้โกรธอย่างนี้ก็ดีถ้าได้โลภอย่างนี้ก็ดีแล้วแต่จะอยู่ในเชิงผลักหรือเชิงดูดเชิงชอบหรือเชิงชังพอฝังไว้ในใจเราก็เรียกว่าอุปทานอุปทานก็คือมันฝังนิ่งอย่างนั้นแหละเราเรียกอุปทานมันเป็นลักษณะอะไรที่อุปทานยึดติดไปมันก็อยู่ในใจเราถ้ามันเกิดอาการขึ้นมาเมื่อไรมันออกอาการขึ้นมาออกอาการมันจะเป็นไปตามที่อุปทานมันต้องการต้องการผลักต้องการดูดต้องการโกรธต้องการโลภต้องการอย่างไรก็แล้วแต่มีสมุฏฐานในจิตพอมันเกาะอาการมานะเรียกว่าตัณหาตัณหาเกิดจากอุปทานเพราะฉะนั้นในปฏิจจสมุปบาทเราจะมีตัณหากับอุปทานไม่มีคำว่ากิเลสในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่มีคำว่ากิเลสมีแต่คำว่าอุปทานกับตัณหาตัณหาอุปทานเพราะตัณหาจึงเกิดอุปทานแล้วมันจะสั่งสมลงไปหาอุปทานถ้าใครเรียนรู้ในภาคเรียกว่าภาคอะไรภาคตรงกับภาคทวนท่านเรียกอะไรล่ะภาษาบาลีท่านเรียกอะไรอนุโลมภาคตรงตามตั้งแต่เพราะอวิชชาจึงเกิดสังขารเพราะสังขารจึงเกิดวิญญาณเพราะวิญญาณจึงเกิดนามรูปเพราะนามรูปจึงเกิดสรยตนะอะไรพวกนี้ไล่มาเพราะสรณะจึงเกิดปัสสะเพราะปัสสะจึงเกิดตัณหาเพราะตัณหาจึงเกิดอุปาทานเพราะอุปาทานจึงเกิดภพเพราะภพจึงมีชาติเพราะมีชาติจึงมีปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะทีนี้ทางปฏิโลมทวนกลับ พราะเรารู้จักตั้งแต่อาการมันเป็นอย่างไรยังไงระงับชาติชาติต่างๆในชาติมันอยู่ในลักษณะไหนจะอยู่ในลักษณะที่มันยังเป็นทุกข์ยังเชื่อมต่ออยู่ขนาดไหนเชื่อมต่ออยู่อย่างเหลือพลิ้วพลายเป็นอุปยาสะก็อย่างหนึ่งเชื่อมต่ออยู่มันยังไม่รู้จักหยุดจักพอมันยุ่งจังยังติ้งต่องติ้งต่องอยู่ในเรียกว่าปริเทวนาการหรือปริเทวะมันยังมีแรงมีมากอยู่เป็นทุกข์หรือว่ายังเหลืออยู่เป็นลีลาอยู่เป็นโทมนัสอะไรก็แล้วแต่เราจะรู้จักอาการเหล่านั้นว่ามีความต่างกันมาเป็นปริเทวะนะทุกขโทมนัสอุปายาสะอย่างไรอาการต่างๆเราก็จะเข้าใจลักษณะของจิตวิญญาณของเราในจิตจนกระทั่งสามารถรู้เหตุของมันจับเหตุที่มันให้เกิดยังเกิดทุกข์ยังเกิดโทมนัสหรือยังเกิดปริเทวะเกิดอุปายาสะอะไรอยู่เราพิจารณาให้รู้ทันจะรู้เร็วมันปรุงขึ้นมาเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วเนี่ยมันปรุงแล้วเป็นของสุขแล้วต้มแกงแล้วเรียบร้อยเราต้องตามไปถึงต้นรากตั้งแต่วัตถุดิบตั้งแต่มันมีเหตุเป็นอุปทานเป็นตัณหาตามไปจนกระทั่งถึงอุปทานถึงตัณหาของเรามันจะมาก่อนมีเหตุพอมาเกิดเป็นตัณหาพอประสบทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้แต่ปรุงในใจเองมาตามที่ตัณหาของเราตั้งไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเร็วจะต้องรู้จักตัณหาก่อนทันมีญาณเข้าไปอย่างรู้ตัณหาเราเกิดโอ้นี่กามตัณหาเกิดนี่เพราะว่าตัณหาเกิดถึงแม้ว่าเราจะตามไม่ทันแต่เราก็รู้เหตุได้เหตุมันก็ปนปรุงอยู่ในสังขารนั่นแหละอ๋ออันนี้เป็นรสกามอันนี้เป็นกามรสอันนี้เป็นอัตถรสเป็นรสที่เป็นอีกทางหนึ่งนะไม่ใช่กามแต่เป็นทางจิตสมใจในอัตตาตัวเองนะจะสมใจในกามสมใจในโทสะอะไรก็ตามใจนั่นแหละตัวการเป็นต้นเหตุเป็นสมุทัยจะเรียกมันว่าตั้งแต่เรารู้ตามไปทันตั้งแต่มันเกิดอยู่ในใจเราก่อนแล้วมันมีอยู่แล้วเป็นอาการอยู่แล้วแต่มันไม่ได้เกิดมาแรงแต่ว่ามันกระทบสัมผัสแล้วมันก็ไปปรุงเรียกว่าอุปทานก็ตามหรือมันจะเกิดมาเป็นตัณหาก็ตามตัณหารูปทานก็คือกิเลสทั้งคู่นะกิเลสนะกิเลสที่สั่งสมลงไปแล้วก็มีลีลาบทบาทของมันเพราะฉะนั้นตัวต้นเหตุพวกนี้นะกิเลสตัณหาอุปทานต่างๆเนี่ยถ้าเรารู้และจับตัวมันได้อย่างแท้จริงและพยายามมีพยายามมันพยายามที่จะทำงานของมันพยายามทำงานของมันเราจับมันได้แล้วเราก็มีวิธีลดละนะวิธีมีวิธีจัดการกับมันให้มันลดละจางคลายได้ผู้ที่มีญาณปัญญารู้แจ้งเห็นจริงจับอาการพวกนี้ได้แค่รู้นะแค่รู้อาการอุปทานแค่รู้อาการตัณหาหรือกิเลสที่เรียกว่าอุปทานกิเลสที่เรียกว่าตัณหาก็ตามแค่รู้ญาณมีญาณรู้นะไม่ใช่รู้ด้วยเหตุผลด้วยภาษาที่อาตมาอธิบายให้ฟังนี้เท่านั้นจับได้ญาณไปอ่านมันมีอยู่ในใจเราขณะที่มันเป็นจริงมันกำลังมีอาการจริงเลยอาการอุปทานหรืออาการของตัณหาอาการอุปทานนี่เป็นอาการนิ่งเป็นอาการอยู่ในใจไม่ได้ออกบทบาทลีลาแต่มันก็เป็นลักษณะของมันมีลักษณะของมันยิ่งมันเกิดเป็นตัณหามันยิ่งเป็นลักษณะชัดเรามีญาณอ่านรู้เรามีญาณอ่านรู้มันเกิดเราก็รู้มันเกิดมันไม่เที่ยงมันโตมันเกิดแล้วมันก็รับอาหารทางกามาอาหารทางพยาบาทแล้วมันก็ไม่ได้มีละหน่ายคลายเราไม่สามารถทำให้มันละมันหน่ายมันคลายหรือมันจางมันอ่อนแรงเราไม่สามารถทำให้มันอ่อนแรงได้แต่เราเห็นมันรู้ว่ามันมีนี่เรียกว่าเราเป็นผู้นักปฏิบัติที่มีดวงตามีตาทิพย์เป็นผู้ที่มีตาทิพย์และรู้จักความเกิดความดับมีจุตูปปาตญาณมีตาดูความเกิดความดับมันเกิดเราก็รู้ว่ามันเกิดแล้วมันก็เกิดโตไปมันไม่เที่ยงแต่มันเกิด ตขึ้นมากขึ้นอ้วนขึ้นเรียกว่าไม่เที่ยงแต่มันไม่ได้ลดลงเราไม่สามารถทำให้มันลดได้นั่นแหละคุณพ้นมิจฉาทิฏฐิผู้ที่ถึงว่าถึงขั้นพ้นมิจฉาทิฏฐิที่อาตมาพยายามอธิบายให้ฟังเห็นมันโดยความเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงแต่ความไม่เที่ยงของมันเนี่ยมันไม่เที่ยงแต่มันโตขึ้นเหตุมันโตขึ้นเหตุมันยังเต็มที่เหตุมันยังบริบูรณ์เหตุคือตัวกิเลสเนี่ยมันยังทำให้มันลดจางคลายไม่ได้เรารู้เลยว่าเราทำให้รู้จางให้มันลดมันจางมันคลายไม่ได้เห็นเลยว่ามันไม่มีวิราคะมันไม่มีความจางคลายมันยังแข็งมันแรงมันยังเอาชนะเราได้มันยังทำการสมใจมันสมใจกิเลสเพราะฉะนั้นเราจะไม่งมงายจะไม่ลี้ลับจะไม่งงจะไม่สงสัยพ้นวิจิกิจฉารู้จักสักกายะตัวมันแต่เราพ้นนะพ้นสักกายะอยู่นะยังไม่พ้นสักกายะทิฏฐิทีเดียวคือยังไม่พ้นตัวนี้ไปได้ตัวนี้มันยังโตอยู่ตัวนี้มันยังเท่าเดิมหรือมันโตขึ้นโตขึ้นมันก็ไม่เที่ยงไม่เท่าเดิมนี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงแล้วมันโตขึ้นมันอ้วนขึ้นมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผู้ที่มีอย่างนี้แหละเรียกว่าผู้ที่พ้นมิจฉาทิฏฐิพ้นความเห็นผิดเห็นถูกแล้วล่ะเห็นตัวเหตุเรียกว่าเป็นคนมีตาทิพย์ถึงขั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าในระดับแรกเป็นสัมมาทิฏฐิข้อต้นเพราะนั้นถ้าคุณสามารถทำให้มันจางคลายเห็นกามวิตกนี้หรือเห็นพยาบาทวิตกนี้แล้วก็สามารถทำให้มันจางคลายได้เรียกว่าพ้นศีลปัตตปรามาสต้องพ้นศีลปัตตปรามาสคุณอาจจะไม่มีปัญหาเพราะว่าคุณสังโยชน์3เนี่ยสังกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสเนี่ยสังโยชน์3เนี่ยคุณจะจับสักกายะมันได้ตัวตนของมันได้แล้วก็ไม่วิจิกิจฉาในทางทิฏฐิในทางความรู้ความเห็นรู้จักมีฌานติมีปัสสติรู้เห็นจับตัวตนมันได้แต่ยังไม่พ้นศีลปัตตปรามาสหมายความว่าศีลพรตตามที่คุณเองคุณจะจัดการกับมันนั่นแหละตั้งศีลตั้งพรตมามีเหตุปัจจัยคุณจะมีศีล5ศีล8เหตุปัจจัยที่มันทำให้กิเลสเกิดตามกำหนดที่เรากำหนดศีลนั่นนะเรายังไม่สามารถทำให้มันเกิดเราก็ยังไม่พ้นศีลปัตตปรามาสอาจจะพ้นมิจอาจจะพ้นทิฏฐิพ้นมิจฉาทิฏฐิทีนี้จะถือว่าพ้นสักกายทิฏฐิด้วยพ้นศีลปัตตปรามาสด้วยก็คือทำตัวตนหรือสักกายตัวกายนี่ให้มันลดลงมันไม่เที่ยงแต่มันไม่เที่ยงที่มันวิราคะมันไม่เที่ยงที่มันจางลงคลายลงจะจางลงมากหรือน้อยก็ตามแต่แม้น้อยก็ตามจางคลายลงได้น้อยหนึ่งก็เรียกว่าเราสามารถได้ผลได้มรรคได้ผลแล้วก็ถือว่าถึงขั้นพ้นสักกายทิฏฐิทิฏฐิความรู้ความเห็นของเรามันสูงขึ้นแล้วมันสามารถพัฒนาตนได้ถูกต้องตัวเหตุลงไปถึงที่เกิดลงไปถึงที่เกิดนี่คือคำว่าโยนิโสแปลว่าลงไปถึงที่เกิดโยนิโสมนสิการแปลว่าทำการทำที่ใจในใจของเราเพราะฉะนั้นผู้ใดสามารถทำที่ใจในใจของเราได้อย่างไปลงไปถึงที่เกิดตรงนี้แหละเกิดถ้าเราทำให้กิเลสลดลงเนี่ยเราก็เกิดเป็นเทวดาเป็นอุบัติเทพถ้าไม่ทำให้มันตายลงไปได้มันก็เกิดมันก็เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นอบายภูมิมันก็เกิดถ้าทำให้สัตว์อบายภูมิตายหรือลดฤทธิ์แรงลงลดเหตุลดปัจจัยลงเรื่อยๆเราก็เกิดเป็นเทวดาขึ้นเรื่อยๆเป็นอุบัติเทพขึ้นเรื่อยๆเห็นความเกิดความดับที่สามารถทำให้กิเลสทำใหตัณหาอุปทานหรือทำให้เชื้อของการเกิดไปทางอบาย ไปทางนรกไปทางเสื่อมเชื้อที่มันเกิดไปทางเสื่อมนี่มันจางคลายลงจนกระทั่งมันตายมันดับเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเราปฏิบัติใครที่ฟังอาตมาไปเนี่ยแล้วก็ไปปฏิบัติอย่างรู้แจ้งเห็นจริงรู้สภาพที่อาตมาพูดนี่ไม่ใช่ฟังไปเฉยเอาไปทำได้จริงนี่แหละเป็น เป็นตัวปฏิบัติที่สัมมาทิฏฐิที่สุดทำให้มันถึงดับนิโรธตามเห็นความจางคลายตามเห็นนิโรธตามเห็นปฏินิสขะปฏินิสขานุปัสสีตามเห็นสภาพจริงเหล่านี้จนกระทั่งมันตายจริงมันดับจริงมันหมดสภาพจริงแม้กระทั่งมีเหตุมีปัจจัยอยู่เราจะกลับไปกลับมาทำทวนไปทวนมาอนุโลมปฏิโลมเรียกว่าปฏินิสขะแม้กระทั่งมีเหตุมีปัจจัยอยู่เราจะกลับไปกลับมาทำทวนไปทวนมาอนุโลมปฏิโลมเรียกว่าปฏินิสขะเราจะเหมือนกับปล่อยตัวให้มันมีอย่างนี้บ้างธรรมชาติที่มันไม่ผิดทำไม่ผิดวินัยไม่ผิดศีลที่เรายึดถือเท่าไหร่แต่เราก็สามารถที่จะกระทบสัมผัสเกี่ยวข้องแต่ต้องแต่เราก็สามารถทำให้กิเลสนี้ตายสนิทไม่ฟื้นพิสูจน์ปฏินิสขะนี่คือทำมากนะมีอาเสวนาภาวนาพหุลีกัมมังมีการคบคุ้นมีการ อยู่กับมันไปแล้วก็ทำให้มันเกิดความดับทำให้ไม่เกิดความดับนะทำให้มันตายอยู่อย่างนี้ได้อย่างชำนาญทำให้มากพหุลีกำมังทำจนกระทั่งจะเห็นสิ่งที่สั่งสมไม่เราสามารถลดกิเลสได้จริงกิเลสตายจริงเราก็จะพบความจริงว่าเราสามารถทำให้มันเกิดมันตายรู้จักความเกิดความดับที่เป็นเหตุที่ไม่ใช่อริยะเหตุที่เป็นแค่ปุถุชนแม้จะเป็นคนดีเป็นกัลยาณชนแต่ไม่ได้เป็นอริยชนไม่ได้เป็นคนประเสริฐแท้ถึงขั้นโลกุตระอย่างที่อาตมาอธิบายนี้เราก็จะรู้เลยเราจะแยกวิเคราะห์ได้ว่าคนที่เขาชัดเจนกับไม่ชัดเจนอย่างเรานี่ชัดเจนก็จะรู้ว่ามันชัดเจนนะมันมีการทำถูกเหตุถูกปัจจัยที่แท้อะไรพวกนี้นะเรื่องการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าที่อาตมาพูดอันนี้นี่ก็จะพูดกันอยู่ปีกี่ชาติกี่ชาติก็เกิดมาพูดอันนี้เพราะว่าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านะเป็นธรรมะของศาสนาพุทธที่เป็นสภาพแท้นะพระสภาพแท้ที่เราเรียนรู้ถึงปรมัตถ์นี่เรียกว่าปรมัตถธรรมหรือปรมัตถสัจจะปรมัตถ์แปลว่าประโยชน์อันบรมประโยชน์ปรมัตถ์แปลว่าประโยชน์หรือคุณค่าหรือว่าผลที่ได้เป็นมรรคเป็นผลที่ได้ที่เป็นอริยบุคคลจะสั่งสมผลอันนี้เป็นผลแห่งสัจจะเป็นผลถึงสาระสัจจะเป็นสาระที่จริงที่สุดที่มนุษย์จะต้องรู้ความจริงเป็นสัจธรรมอันนี้แหละคือสัจธรรมที่แท้จริงเป็นทรัพย์อันวิเศษเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์แท้ที่มนุษย์ประเสริฐระดับอริยะรู้แจ้งเห็นจริงถึงสิ่งที่เป็นทรัพย์นี้สามารถสั่งสมเอาได้สั่งสมอริยทรัพย์นี้ได้ให้แก่ตนจริงๆเพราะนั้นในบทบาทที่เรามีพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีอาชีพการงานมีอะไรอยู่ในโลกเนี่ยถ้าเราสามารถอ่านจิตแล้วก็ทำจิตนี้ได้ด้วยแล้วก็ประกอบกรรมข้างนอกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะเป็นกรรมันตะจนกระทั่งถึงอาชีวะถึงการงานที่เป็นอาชีพเราก็สามารถที่จะปฏิบัติให้กิเลสนี้ลดลงไปได้ด้วยเรื่อยๆนี่เราจะพิสูจน์ได้ว่าคนเรานี่ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้านี่นะโอ้ยิ่งปฏิบัติยิ่งกล้าให้ยิ่งกล้าสละยิ่งกล้าไม่ติดไม่ยึดแล้วมันจะมีอะไรที่ช่วยให้เรารู้ให้เราเห็นโอ้ชีวิตของเรานี่ถ้าทำดีทั้งกายวาจาใจสังคปะวาจากรรมมันตะประกอบอาชีพการงานไปไม่ต้องสะสมลดการสะสมลดการติดยึดไปได้เรื่อยๆกลายเป็นคนพัฒนาเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายชีวิตง่ายนะเรียกว่าสุภะบำรุงง่ายเราก็ยิ่งรู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจขึ้นพัฒนาตนเองได้ดีขึ้นง่ายขึ้นไปสู่โปสะบำรุงง่าย เป็นคนมักน้อยลงไปเรื่อยๆจริงๆเลยโอ้เราไม่ต้องมาเอามาให้แก่ตัวแก่ตนมากมายไม่ต้องไปติดไปยึดไม่ต้องไปหอบเป็นตนเป็นของตนเป็นอัตตาเป็นอัตตนิยาไม่ต้องเข้าใจอัตตาโอราริกะอัตตามโนมยะอัตตาอรูปะอัตตาก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นลดอัตตาไปได้เรื่อยๆๆแล้วก็หัดวางสิ่งที่เป็นคุณธรรมซ้อนที่เราได้ด้วยว่าอย่ายึดเป็นเราเป็นของเราต้องเข้าใจด้วยว่าแม้แต่อารมณ์ปีติปัสสัทธิความเจริญความดีงามอะไรก็แล้วแต่เป็นคุณธรรมต่างๆก็อย่าไปหลงว่าเป็นเราเป็นของเราแต่มันก็ซ่อนอยู่ในตัวเราเรียกว่าปฏินิสสคะมันก็เป็นเรานั่นแหละเราได้เราเป็นนั่นแหละเรายิ่งพยายามบำเพ็ญมันก็จะฝังติดเป็นตัวเราแต่เราทำใจในใจเท่านั้นโยนิโสมนสิการทำในใจจริงๆต้องทำจริงๆนะไม่ใช่แต่คิดทำปล่อยวางอย่าไปยึดเป็นเราเป็นของเราฝึกไปแล้วมันก็จะซ้อนเนียนไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าเราเป็นมนุษย์พัฒนาเป็นมนุษย์อภิชสันตุทินะและเป็นคนที่มีการขัดเกลาตนเองสันเลขะทูตะทูตะสันเลขะมีศีลที่ละเอียดขึ้นเป็นอธิศีลอธิศีลอธิศีลขัดเกลาตนเองขัดเกลากายวาจาใจขัดเกลาพฤติกรรมขัดเกลาอะไรต่ออะไรขึ้นไปเรื่อยๆลีลาก็จะปรับปรุงขึ้นเป็นเรื่อยไปจนเป็นปาสาธิกะเป็นอาการที่น่าเลื่อมใสกายกรรมก็น่าเลื่อมใสวจีกรรมก็น่าเลื่อมใสมโนกรรมก็น่าเลื่อมใสเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆนะเราขัดเกลาตนเองเรามีศีลดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็กลายเป็นคนที่ยิ่งเป็นสุภะสุโปสะอปิชสันตุทิเนี่ยมันจะซ้อนเนี่ยมันจะเป็นปฏิสัมพัทธ์ให้แก่กันและกันเราก็ยิ่งมากน้อยเราก็ยิ่งไม่ต้องสะสมทุกอย่างก็สละออกสละออกสละออกเนกขัมมะออกเอาออกเอาออกออกทั้งวัตถุทั้งนามธรรมเอาออกเรื่อยๆไม่สะสมอัปปัจจยะปาสาธิกะและอัปปัจจยะแล้วเราก็จะเป็นคนขยันวิริยารัมภะเพราะฉะนั้นในบุคคลวรรณะ9ของพุทธเจ้านี่จะมีคุณธรรมที่มันปฏิสัมพัทธ์กันอยู่ซ้อนยิ่งเราเองเรายิ่งมีความขยันหมั่นเพียรก็ยิ่งสามารถก็ยิ่งเก่งก็ยิ่งชำนาญยิ่งมีสมรรถนะสูงเราก็ยิ่งสร้างในเยอะสร้างในเยอะแล้วเราก็อาศัยกินอาศัยใช้อาศัยทำบุญทำทานแจกจ่ายเชื้อจานเกื้อกูลและเราก็ยิ่งมีความผ่องใสจิตใจแข็งแรงมีสมรรถนะทางวาจาทางกายทางจิตจิตก็ยิ่งดีขึ้นเรียกว่าสุโปสะเจริญขึ้นเรื่อยตัวเองก็ทำให้ตนเองเจริญขึ้นตัวเองนั่นแหละบำรุงตนเองหรือพัฒนาตนเองหรือว่าช่วยตนเองให้เจริญเรื่อยๆซ้อนก็ยิ่งมักน้อยลงได้ด้วยอภิชฌาก็ยิ่งเจริญสันตุทิก็ยิ่งเจริญยิ่งพอน้อยศีลก็ยิ่งสูงขึ้นทูตะขัดเกลาได้ละเอียดละออขึ้นขัดเกลาตนเองก็สามารถที่จะช่วยคนอื่นขัดเกลาช่วยขัดเกลาคนอื่นได้ดียิ่งขึ้นอาการของเราก็ยิ่งมีอาการที่ดียิ่งขึ้นเป็นอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นอาการที่น่าเคารพเชิดชูเป็นกรรมกิริยาเป็นอาการที่ยิ่งน่าบูชายิ่งขึ้นฉะนั้นเราก็ยิ่งไม่ต้องสะสมไม่สะสมวัตถุธรรมจนกระทั่งไม่สะสมนามธรรมมันจะซ้อนกันทั้งทางวัตถุและทั้งนามธรรมเพราะเราฝึกฝนรองไม่ศึกไม่สะสมวัตถุนามธรรมเราก็ยังเหลืออยู่บ้างจนกระทั่งนามธรรมก็ลดก็ยิ่งสละวัตถุได้อีกสละได้ลดได้ไปซับซ้อนมันจะช่วยกันเกื้อกูลกันทั้งนามธรรมและรูปธรรมก็กลายเป็นคนที่ยิ่งไม่สะสมยิ่งลึกซึ้งยิ่งเป็นอปัจจยะสูงขึ้นยิ่งขยันขึ้นแล้วก็ยิ่งไม่เอามากขึ้นทำมากขึ้นแต่ก็เราเอาไว้น้อยจนกระทั่งไม่เอาเลยจนกระทั่งอยู่กับระบบอยู่กับหมู่ฝูงอยู่กับเพื่อนฝูงไม่ต้องเป็นของเราเราอยู่กันส่วนกลางของกลางนี่แหละแล้วก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้เราก็ขยันหมั่นเพียรอาการที่น่าเรื่มใสเพื่อนฝูงก็จะเคารพนับถือเชื่อถือกรรมวิบากก็จะสั่งสมนะมันก็จะเป็นความซับซ้อนที่เป็นอจินไตยที่มันอธิบายยากกรรมวิบากนี่อจินไตยจริงๆก็จะเจริญขึ้นไปพิสูจน์ความเป็นจริงของความเป็นมนุษย์อย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าพิสูจน์มาพบพระพุทธเจ้ามา 510,000 2,028 องค์512,028 องค์คิดดูสิพระพุทธเจ้าพบพระพุทธเจ้ามาแม้ไม่พบพระพุทธเจ้ายังเกิดมาบางยุคบางการเหมือนอย่างอาตมานี่เกิดไปปางนี้ชาตินี้ไม่พบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มาอุบัติก็ไม่ได้พบพระพุทธเจ้าหรอกแต่ตอนพบก็พบไปชาติไหนเกิดมาพบพระพุทธเจ้าก็พบไปไม่ได้พบก็ไม่พบอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าขนาดแต่แค่นับว่าพบพระพุทธเจ้าต้อง500,000พระองค์500,000กว่าพระองค์คิดดูสิจะนานขนาดไหนจะมากขนาดไหนเสร็จแล้วศึกษาก็อันเก่าแหละพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนเหมือนกันมีเรื่องเดียวกันศึกษาอันนี้แหละแล้วก็พิสูจน์ความจริงอันนี้แหละพวกคุณฟังไปคุณก็ฟังไปแล้วก็ไปพิสูจน์สิเป็นนักวิทยาศาสตร์พิสูจน์ทุกวันนี้เราก็ได้พิสูจน์กันมาถึงขนาดนี้แล้วอาตมาก็เชื่อว่าแต่ละคนแต่ละคนนี่ทำได้มาพอนิดพอหน่อยอะไรก็แล้วแต่เถอะก็คงจะพอเข้าใจพอเห็นจริงไม่ใช่เข้าใจเท่านั้นคงจะเชื่อจะเห็นจริงว่าอ๋อการที่เราเองเรามาอยู่อย่างคนไม่เหมือนกับโลกียะไม่เหมือนกับทุนนิยมเขาทุนนิยมเขาจะต้องเอามากสะสมมากเป็นของตัวของตนได้มากขึ้นมากขึ้นเขาก็ดีใจเขาก็ยิ่งสะสมแต่ว่าเรามาทำทางนี้เราเองเนี่ยมันจะรู้ตัวเราเองมันยังขี้เหนียวอยู่นะเนี่ยมันขี้หวงมันยังกลัวมันยังมีพยาคติกลัวจะไม่มีใช้กลัวจะไม่มีกินกลัวจะไม่สะดวกกลัวจะลำบากกลัวจนกลัวจะไม่มีคนช่วยเพราะงั้นก็เลยไม่กล้าปล่อยไม่กล้าวางไม่กล้าทิ้งมันก็จะรู้ตัวเองที่พูดนี่ไม่ได้ไปรีบบังคับให้พวกคุณรีบปล่อยรีบวางรีบสละออกให้หมดให้เกลี้ยงทันทีประเดี๋ยวไม่พูดอันนี้ไว้ประเดี๋ยวไปสละออกแล้วก็ตัวเองบารมีไม่มีแล้วหาอาตมายุไปทำเสร็จแล้วตัวเองไม่มีบุญหมดตัวแล้วไม่มีใครช่วยเลยตายทุกทรมานแต่ไม่ถึงตายหรอกโดยบารมีจริงๆไม่ถึงตายหรอกอาจจะทรมานนิดหน่อยเอาแม่มันอยากได้ตรงนี้มันจะต้องให้ตัวเองได้อย่างนี้ไปขอคนอื่นก็ไม่กล้าขอหรือขอคนอื่นก็ไม่ให้โกรธซ้อนโกรธซับอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่แล้วก็ตัวเองตัวใครตัวมันนะประมาณเอาเองที่อาตมาพูดไปนี่ก็ต้องรับเพื่อคนที่แหมทำเป็นฟังไอ้ฟังไปแล้วไฟแรงกันไว้คุณไปไฟแรงแล้วนี่อย่าหาว่าอาตมายุไม่ได้นะอาตมาไม่ได้ยุอาตมาพูดสัจจะให้ฟังบางคนเราก็ไปประมาณตนเองถึงว่ามัตตัญญูตาการประมาณตนให้มัชฌิมาให้ได้เหมาะสมกับตนเองเนี่ยมันไม่ง่ายถ้าทำได้อย่างได้สัดได้ส่วนก็ไม่ทุกข์มากแต่ต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากไม่ใช่ว่าทำให้ตัวเองสบายอารมณ์เป็นยถาสุขขังโคเมวิหรโตปล่อยตัวตามสบายมันก็ช้ามันก็ความเจริญทางกุศลก็น้อยมันก็อกุศลเจริญยิ่งนั่นแหละตามพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นั่นแหละเมื่อเราก็จะต้องให้มันมีความเคร่งมันมีความอดทนมีสิ่งที่ได้ขัดได้เกลามีความลำบากพอสมควรนะก็แล้วแต่ใครจะชอบอย่างไรจะชอบอย่างไรก็แล้วแต่คนแต่ละคนตามจริตของแต่ละคนพวกเราได้พยายามพิสูจน์ธรรมะของพระเจ้ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยโดยเฉพาะเริ่มต้นเดือนนี้ขึ้นไปมิถุนายนเราจะมีงานมีสิ่งที่มาทำให้เรามีกรรมกิริยาที่จะต้องปฏิบัติกิจกรรมพิธีกรรมโดยเฉพาะพฤติกรรมของเราเองเราจะต้องสังวรปฏิบัติประพฤติงานการมีมากขึ้นซึ่งเป็นงานการที่เกี่ยวข้องกับในแวดวงของพวกเราไม่ใช่งานการที่เราไปหาเองไม่ใช่ไปอยู่ข้างนอกแต่งานการอยู่ในส่วนรวมในองค์รวมในพวกเราเองนี่แหละเป็นงานในการที่ทำกันไปขยายไปทั้งผสมประสานไปกับสังคมเพราะในปีนี้เรา มีอะไรที่ได้เห็นรูปร่างเรื่องราวของพวกนี้ชัดขึ้นใช่ไหมมิถุนาเนี่ยเริ่มต้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีศิลปินถึงเป็นคนข้างนอกจริงๆเขาก็เข้ามาประสานกับเรามาผสมอีกมุมหนึ่งแง่หนึ่งแต่ก่อนนี้เราก็ไม่เคยไปเชื่อมไปโยงกับเข้ามาเท่าไหร่ทั้งที่อาตมาเองอาตมาจริงๆแล้วอาตมาเป็นศิลปินเป็นผู้ที่ใช้ศาสตร์และศิลป์ทำงานมาตลอดแต่อาตมาพูดแล้วคนเขายังไม่เข้าใจเราสวดศาสตร์ศิลปะของเขาเนี่ยเขาเรียนรู้แต่ศิลปะทางรูปธรรมทางโลกีกว่าจะเข้าเป็นโลกุตระเป็นศิลปะระดับโลกุตระเป็นศิลปะที่มันลึกซึ้งไปถึงขั้นอภิปรัชญาถึงขั้นจิตวิญญาณมันอย่างกับด็อกเตอร์ถวันดัชนีเขาไปเรียนมาเนี่ยเขาจบศิลปะมาในแขนงอภิปรัชญาจิตวิญญาณเขาจบด็อกเตอร์ในแขนงนี้เลยถวันดัชนีเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณแต่กิจวัตรเขาที่เขาเรียนมาทางศิลปะเขายังไม่มีความรู้ถึงระดับของโลกุตระหรือถึงอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนหรอกเขาสอนไปถึงระดับจิตวิญญาณถึงอภิปรัชญาถึงขั้นจิตวิญญาณรู้จักการศิลปะต่างๆนานารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่มันเข้าไปกระทบแล้วก็เปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณขนาดนั้นขนาดนี้เขาจะไม่ลึกซึ้งเรียนรู้กันอยู่ในเมืองนอกไม่ใช่สายศาสนาพุทธเขาจะเข้าใจถึงวิญญาณในระดับกัลยาณชนจะไม่ละเอียดละออกให้อาตมาไปสอนจิตวิทยาอภิปรัชญาทางโน้นเนี่ยอาตมาจะสอนได้ลึกกว่าแต่ไม่มีใครเขาให้อาตมาไปสอนหรอกเพราะว่าอาตมาไม่มีปริญญาปริญญาตรีไม่มีไปสอนด็อกเตอร์เขาได้ไง แต่อาตมารู้อาตมาว่าอาตมารู้ที่พูดนี่พูดกับพวกคุณนะอย่าไปคุยคนอื่นเขาเดี๋ยวเขาอ้วกคุยกันให้คุณฟังคุณจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่นะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้จนกระทั่งถึงจิตวิญญาณนี่แหละแล้วเราก็พิสูจน์ชีวิตที่ประกอบพฤติกรรมกิจกรรมพิธีกรรมแล้วก็เราก็ปรับพฤติกรรมของเรารู้พฤติกรรมของคนอื่นรู้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเขาแล้วเราก็เอามาเรียนมาเรียนรู้เพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยมีสิ่งต่างๆที่ทำให้เราเอามาเรียนมารู้มาพยายามปรับปรุงพัฒนานะแล้วเราก็จะค่อยๆรู้ลึกซึ้งไอ้ญาณรู้นี่มันลึกจริงๆนะมันมีโอ้โหมันไม่มีในตำราอย่างสมบูรณ์อาตมาพยายามจะเขียนหนังสือเขียนตำราบ้างเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมสัจธรรมจิตวิญญาณพวกนี้พยายามเขียนไม่ง่ายอธิบายไปมุมนั้นมุมนี้ไปเลยอธิบายไปแล้วมันก็จะไปเกี่ยวไปโยงกันโน่นนี่เพราะนั้นอาตมาอธิบายธรรมะเนี่ยหลายคนว่าอาตมาอธิบายธรรมะนี่แล้วเราออกนอกลู่ออกนอกประเด็นไปเรื่อยเพราะมันเยอะมันอะไรมันก็ต่อมันก็มีแขนงออกไปเยอะบางอันก็เจตนาบางทีก็เจตนาแวะไปตรงนั้นตรงนั้นให้มันลึกไปถึงที่สุดก่อนแล้วค่อยวกกลับมาวกกลับมาทีลืมละลืมจุดเติมเริ่มต้นเราแยกตรงไหนลืมเพราะฉะนั้นก็ต้องตามกันต้องตามให้ดีแล้วก็จะรู้จะเข้าใจนะงานของเราในเดือนมิถุนาเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนนี้ก็พรุ่งนี้เริ่มไปพอวันที่3เราไปนู่นออกไปข้างนอกไปสนามเป้านู่นไปสัมพันธ์กับคนข้างนอกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับในนี้เท่าไหร่เลยห่างออกไปอีกแต่ก็อยู่ในสายที่มีเป้าหมายพวกเรานี่มีเป้าหมายอยู่แล้วซึ่งเป้าหมายบางทีเราจะเอาไปพูดในบางที่ยังไม่ได้เลยว่าเราเป้าหมายอะไรอย่างเรื่องที่เราจะทำในวันที่3เนี่ยเป้าหมายของเราก็คือเราจะรู้จักการยังชีพการยังชีวิตโดยไม่มีพิษโดยไม่มีพิษมีภัยหรือแม้แต่เราจะแจกจ่ายเจือจานกันเรียกว่าขายเรียกว่าจำหน่ายเป็นธุรกิจชนิดหนึ่งเราก็จะจัดสรรให้มันอยู่ในระบบที่เป็นประโยชน์คุณค่าเป็นบุญเราขายก็เป็นคนขายอย่างสร้างบุญคนมาซื้อก็มาซื้ออย่างศึกษาหรือมาซื้ออย่างที่จะเรียนรู้พัฒนาตนเองให้เป็นคนบุญกับเขาด้วยเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีปัญญาเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับเราเขาก็จะได้เรียนได้รู้ ได้พัฒนาตนเองคนที่มีปฏิภาณปัญญาก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยเพราะฉะนั้นการจะไปขายของไปขายอะไรก็ไม่ได้หมายความว่าเราไปขายแต่สินค้าที่เป็นวัตถุเราไปขายสินค้าที่เป็นธรรมะไปจำหน่ายจ่ายแจกไปจำหน่ายจ่ายแจกเผยแพร่ศาสนาด้วยมันไปกับกรรมทุกอย่างนะไปกับกรรมทุกอย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะคนที่เขามารับสัมผัสกับเราไปคนที่ได้ก็มีบางคนทำร้ายทำคนทำเสียสร้างบาปเพิ่มขึ้นมันก็มีแต่เราก็พยายามภาคเพียรที่จะทำกรรมกิริยาให้มันเกิดผลดีไม่เกิดบาปอย่างคนเข้ามาในสันติอโศกนี่มาทำบาปมหาศาลอย่ามาติดลำโพงมาติดอะไรในวันนั้นเนี่ยมีคนขโมยไอ้สว่านทำงานไปเพลอแป๊บเดียวสว่านวางหายไปเลยหยิบช่วยไปแล้วบาปกินหัวหนักหนาสาหัสเป็นบาปในคนบุญเป็นบาปในแวดวงของบุญเนี่ยมันทับซับซ้อนเป็นบาปมหาศาลซึ่งอาตมาพูดนี้บางคนเขาก็ฟังเขาพ้นไม่รู้ไม่กลัวบาปไม่กลัวบุญนี่เขาจะรู้สึกเฉยๆพูดกับพูดไปก็ฟังนั่นแหละแต่คนที่เข้าใจแล้วรู้สึกแล้วแล้วก็ยิ่งเข้าใจอย่างพวกเราเนี่ยจะเห็นจริงว่าเออมาทำบาปในวงบุญแล้วบาปในวงบุญบุญที่บุญในระดับโลกุตระด้วยเนี่ยคิดดูสิมันจะบาปซับซ้อนขนาดไหนได้บุญก็ได้บุญมากทำในวงแวดวงของคนบุญเนี่ยบุญก็มีมากลักษณะของบุญบาปก็เป็นบาปหนักสาหัสนี่มันจะเป็นกรรมกิริยาแม้เราไปทำงานข้างนอกไปทำงานอยู่ที่สนามเป้าไปทำงานอยู่ที่สวนไผ่สุขภาพนี่ก็ตามก็จะมีกรรมกิริยาทุกอย่างเป็นจริงด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมเป็นจริงทุกบทบาทกรรมเป็นจริงทุกลีลากรรมเป็นจริงทุกลีลาทุกบทบาทไม่ว่าจะเป็นกายวาจาใจนี่ยิ่งมาเรามีธาตุรู้เข้าไปตามรู้เข้าไปตามเพื่อที่จะให้รู้แล้วก็ควบคุมให้ไปสู่กุศลไม่ว่ากายกรรมก็เป็นกุศลไม่ว่าวจีกรรมก็เป็นกุศลมโนกรรมก็เป็นกุศลยิ่งควบคุมปฏิบัติไปเราสามารถมีการควบคุมได้มีกลไกทางนามธรรมของเราเนี่ยมันจะเก่งขึ้นสามารถที่จะจัดแจงสามารถที่จะรู้แล้วก็จัดแจงสามารถรู้แล้วก็จัดแจงปรับกายวาจาใจของมันมีพลังสามารถทำให้กายวาจาใจของเราสู่กุศลสังกัปปะก็เป็นสัมมาวจีวาจาก็เป็นสัมมากัมมันตะก็เป็นสัมมาอาชีวะการงานอาชีพใดๆก็ตามก็เป็นสัมมาไปเรื่อยๆมันก็สั่งสมลงเป็นสัมมาสมาธิสัมมาญาณสัมมาวิมุตติสั่งสมลงไปเป็นสัมมาสมาธิสัมมาญาณสัมมาจริงๆตัวปฏิบัติก็มรรค7องค์นี่แหละสัมมาทิฏฐิที่คุณรับไปเรื่อยๆแล้วก็ไปปฏิบัติให้เกิดสัมมาทิฏฐิอีกทีนึงในองค์6ของสัมมาทิฏฐิเนี่ยปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิมรรคขังคะองของมรรคทั้งหมดนี่แหละปฏิบัติซ้อนมันจะมีปฏิสัมพัทธ์กันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ยิ่งเกิดสัมมาสมาธิเกิดสัมมาญาณสัมมาวิมุตติเพราะเราปฏิบัติองค์ทั้ง7มีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานสัมมาวายามะสัมมาสติเข้ามาช่วยเหลือเป็นอัศวินห้อมล้อมประกอบไปด้วยมีความพยายามมีสติให้ได้ดีแล้วสติปัฏฐาน4ซ้อนเรียนรู้เวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเรียนรู้กายในกายพิจารณาและปรับปรุงไปเรื่อยจัดการในการพิจารณา4นี่ก็ไม่ใช่พิจารณาเฉยๆมันก็มีองค์ธรรมของสัมมาประธาน4อิทธิบาท4ซ่อนอยู่มีการสังวรประธานเราสังวรเรารู้ว่าเราจะทำอะไรมีประหารประธานมีการกำจัดทำลายสิ่งที่ควรทำลายอะไรที่มันเป็นพฤติกรรมอกุศลไม่ว่าจะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือแม้แต่อาชีพอาชีวะที่เราทำอยู่มันเป็นอกุศลมากอกุศลน้อยอย่างไรแล้วก็ปรับมันตลอดเวลาประหารประธานก็ทำงานตลอดเวลาได้ผลได้ดีขึ้นเป็นภาวนาประธานเป็นการเกิดผลทางกายวาจาใจอาชีพเจริญไปเรื่อยๆแล้วเราก็รักษาอนุรักษณาประธาน เพราะสัมมาประธาน4ก็ทำงานซ่อนอยู่นั่นแหละโดยมีอิทธิบาทคุณยิ่งทำงานมีฉันทะยินดีทำงานก็ยิ่งยินดีมีฉันทะมีความเบิกบานแจ่มใสร่าเริงยิ่งทำยิ่งได้ผลแม้มันจะเหนื่อยก็รู้เหมือนคนหลงนี่ทีนี้ของเรานี่ไม่หลงคนหลงเหมือนหลงไปเล่นกีฬาเหนื่อยแทบตายนะแต่มันยังมันมันยังอร่อยมันสนุกมันก็ถูกสนุกนั่นแหละล่อใจให้หลงเหนื่อยแสนเหนื่อยก็หลงแต่ของเราเนี่ยให้เหนื่อยเท่าเล่นกีฬาเนี่ยไม่ทำต่อหรอกไม่ทำต่อมันพวกเราจะไม่ทางธรรมะเนี่ยจะไม่ยอมเหนื่อยถึงขนาดนั้นเพราะงั้นของเราจะไม่โอเวอร์โหลดทางทำงานเนี่ยก็มีเหมือนกันนะบางคนบางนั่นก็อาจจะมาแหโอ้โหมีใจแรงไฟแรงขนาดมันเกินแล้วมันควรพักควรผ่อนได้แล้วก็ไม่พักไม่ผ่อนก็เสียสุขภาพเหมือนกันระมัดระวังแต่อันนี้น้อยคนที่แหมเหนื่อยขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่หยุดยังกุศลยังจะอะไรอยู่นี่น้อยนอกจากบางกาละบางเวลาที่เราเร่งรัดจำเป็นที่จะต้องรีบให้มันเสร็จให้มันไม่จะเสียหายหลายๆอย่างเราก็อาจจะเหนื่อยเกินหน่อยก็ได้นะแล้วก็ทำนะเพราะงั้นในบุคคลที่สามารถที่จะควบคุมที่สามารถจะจัดแจงได้กายวาจาใจและกรรมข้างนอกกรรมข้างในเกี่ยวข้องกับคนอื่นเกี่ยวข้องกับตัวเราสัมพันธ์กันเลยเป็นปฏิสัมพัทธ์อยู่ตลอดเวลาเราก็เกิดการพัฒนาตลอดเวลาจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคือการปฏิบัติงานปฏิบัติกรรมการปฏิบัติธรรมของพุทธเนี่ยลืมตามีผัสสะเป็นปัจจัยมีตาหูจมูกลิ้นกายมีรูปรสมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆทั้งนอกทั้งในสัมผัสทั้งกายสัมผัสทั้งใจครบ6ทวารมีทั้งสัมผัสมีทั้งวิญญาณวิญญาณ6วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีทั้งอารมณ์ที่เป็นเวทนาเข้าใจหมดเลยตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรนั่นแหละครบครันปฏิบัติถูกต้องมหาจัตตารีสกสูตรก็ปฏิบัติถูกต้องมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรก็ปฏิบัติถูกต้องเห็นความเป็นอนิจจังเห็นความเป็นทุกขังลดละทุกตัวเหตุแห่งทุกทุกลดลงลดจนกระทั่งตัวตนเราน้อยลงเป็นอัตตาเป็นอาสวะจนกระทั่งเป็นอนัตตาอย่างนี้เป็นต้นโดยความเป็นอนัตตาอนัตตโตเห็นความไม่เหลือตัวตนกิเลสหมดกายกรรมแข็งแรงขึ้นวจีกรรมแข็งแรงขึ้นอย่างไรและลีลาดีขึ้นอย่างไรใจเรานี่แหละจะสำคัญโอ้เรารู้เราเห็นเราเข้าใจเราจะเอาอย่างนี้เป็นอย่างนี้และเราก็ดำเนินชีวิตของไปทิศทางนี้อย่างนี้เราก็จะรู้เลยว่าเราจะทำอะไรมีอะไรเราทำไปทำไมทำยิ่งทำยิ่งไม่ได้เงินยิ่งทำยิ่งต้องหมดตัวหมดตัวมันฟังแล้วเนี่ยบุญนิยมเนี่ยมันยังไงยิ่งทำยิ่งไม่ได้เงินยิ่งทำยิ่งหมดเนื้อหมดตัวฟังแล้วเสียวเนาะเสียวทั้งโลกเขายิ่งทำยิ่งมายิ่งมีมากมีมายิ่งมีอะไรเยอะแยะเยอะแยะโอ้โหยิ่งทับทวีร่ำรวยไม่หมดเนื้อหมดตัวฟังคำว่าหมดเนื้อหมดตัวแล้วเสียวนี่ยิ่งโอ้โหถ้าคุณเข้าใจดีๆแล้วแหมมันไม่หมดเนื้อหมดตัวจริงทีเนาะยิ่งพอใจยิ่งหมดเนื้อหมดตัวยิ่งดีนะมันจะเข้าใจมันจะเห็นความจริงพวกนี้ลึกซึ้งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะฉะนั้นที่อาตมาพาทำมาจนถึงวันนี้แล้วพวกคุณจะรู้จะเข้าใจว่าอาตมาทำไมทำนี้หลายคนแต่แรกๆที่เข้าใจยังไม่ถูกเข้าใจอย่างแบบฤาษีอ่ะ พาทำอะไรก็ไม่รู้เอาแต่งานแต่การมาให้ทำแล้วเนี่ยมันจะเจริญได้ยังไงทางธรรมมันก็ไม่รู้จักจิตจักใจมันก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเอ้าก็นี่แหละพาปฏิบัติธรรมอ่ะจะบอกว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมยังไงใช่ไหมจะเข้าใจเพิ่มขึ้นว่าโอ้ปฏิบัติธรรมแล้วจะลึกซึ้งตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าที่อาตมาหยิบทฤษฎีมาประกอบการอธิบายเนี่ยไม่ใช่อธิบายได้ง่ายๆนะอธิบายยากแล้วเราก็ต้องมีรากฐานด้วยอาตมาพูดเนี่ยวันนี้นี่ถ้าใครไม่มีพื้นฐานเนี่ยจำไม่ได้ต่อสูตรได้ไหนไหนภาษาบาลีตั้งภาษาธรรมะตั้งหลายตัวเยอะแยะถ้าไม่เข้าใจเลยไม่เคยผ่านหูเลย ก็นั่งงงตื้ออยู่ตรงนี้แหละโอ้โหยิ่งหลายตัวอ๋ออันนี้มันแปลว่าอะไรวะนี่มันหมายความว่าอะไรวะไม่รู้เรื่องแต่ถ้าคุณมีพื้นฐานฟังอาตมาเทศวันนี้เนี่ยจะเข้าใจลึกซึ้งขึ้นอ๋อมันขัดเกลาอย่างนี้มันพัฒนาอย่างนี้มันเจริญขึ้นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนเจริญที่เป็นโลกุตระบุคคลหรือเป็นอริยบุคคลของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นคนที่มองยากเข้าใจยากเป็นคนเหมือนคนโลกๆเขาธรรมดานี่แหละแต่ว่ามีอารมณ์ที่ดีขึ้นมีปัญญาที่ดีขึ้นมีกรรมกิริยาที่เป็นประโยชน์คุณค่ามากขึ้นแต่ว่ามีอารมณ์ที่ดีขึ้นมีปัญญาที่ดีขึ้นมีกรรมกิริยาที่เป็นประโยชน์คุณค่ามากขึ้นเพราะการพัฒนาคนให้คนเจริญขึ้นโดยทฤษฎีของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเจริญขึ้นแล้วเนี่ยโลกไม่เดือดร้อนโลกานุกัมปายะเป็นธรรมะที่อนุเคราะห์โลกอุ้มชูโลกช่วยเหลือโลกจริงๆพหุชนหิตายะเป็นธรรมะที่สามารถที่จะช่วยเหลือเฟื่องฟูเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มวลมนุษยชาติจริงๆทำให้มวลมนุษยชาติพหุชนสุขายะมีความสุขและสุขอย่างลึกซึ้งด้วยสุขอย่างมาเป็นอย่างเราเป็นไม่ได้เร่งร้อนไม่ได้รีบร้อนไม่ได้ลัดไม่ได้ตัดทางมาตามลำดับตามลำดับมันก็จะพาเจริญนี่จริงๆนะงานการของเรามากขึ้นกว้างขวางขึ้นมีการสัมพันธ์สัมผัสกับกลุ่มมนุษย์เพิ่มขึ้นตามลำดับตามลำดับที่อาตมาต้องมากำชับกำชากันนะแต่ต้นเดือนมิถุนายนนี้เพราะว่าเราจะมีหลายแขนงอาตมาเคยพูดมาก่อนนะว่าชาวศิลปะหรือศิลปินเนี่ยอัตตามานะสูงชาวนักการเมืองโอ้โหยอดยิ่งสูงยิ่งใหญ่เลยแหละนักการเมืองนี่ครบโลกียะเราก็จะได้ผจญได้จะได้สัมผัสสัมพันธ์กับเขาในวันที่7เขาก็จะมากันนะเพราะเราต้องเตรียมตัวรับรู้แล้วก็ต้องพยายามช่วยกันศึกษาฝึกฝนร่วมไม้ร่วมมือเรามีกำลังน้อยอยู่แล้วพลเมืองประชากรของเราก็น้อยอยู่แล้วเราก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วก็ตั้งใจฟังทฤษฎีฟังภาษาปริยัติที่อาตมาเทศอาตมาบรรยายไปดีๆแล้วก็ไปไต่ตรองภาคเพียรกันทำงานยิ่งกำลังจะมาเจอมาพบอยู่เนี่ยมันจะต้องหนักเลยมันจะมีงานทั้งมากทีทั้งมากงานแล้วก็ทีติดกันไปก็เป็นการซักซ้อมนะอย่างน้อย 2-3 งานนี่ดูสิเนี่ยวันที่2วันที่3วันที่7วันที่9วันที่10เนี่ยต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยยังไม่รู้ว่าไปปลายเดือนจะไปมีอะไรอีกแล้วก็อะไรที่จะมีต่อไปผลเกิดจากต้นเดือนนี้จะไปมีผลกระทบมีผลที่จะมีอะไรตามมาอีกยังไม่รู้นะมันจะก่อเกิดอะไรขึ้นมาอีกยังไม่รู้พวกเราเนี่ยหลายคนนะที่ยังมีความเข้าใจยังไม่ดีพอนะยังเข้าใจยังไม่ถูกต้องนะที่ยังไม่ถูกต้องมันก็ห้ามไม่ได้หรอกแต่ละคนแต่ละคิดแต่ละคนแต่ละเชื่อถือมันก็เป็นจริงของแต่ละคนแต่ละคนนะที่ว่าเข้าใจยังไม่ถูกต้องจุดสำคัญก็คือไอ้ที่อาตมาว่าทำไมจะต้องเอางานมามากๆทำไมจะต้องมีงานมากๆนี่แหละมันเป็นความเข้าใจผิดอย่างสำคัญคนที่มีงานมากๆนี่เป็นคนเจริญไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีงานนั่นแหละคนเจริญไอ้นั่นมันคุณนายนั่นแหละศึกษาไปเป็นคุณนายคุณนายงานน้อยลงน้อยลงได้แต่ชี้นิ้วหนักเข้าเนี่ยแม้แต่จะลุกจะนั่งจะเดินจะไปจะมาจะจิบนั่นกินนี่อะไรจะใช้จะสอยชี้นิ้วทั้งนั้นน่ะคนไม่มีงานไม่ทำงานคนนั้นน่ะคนมีบาปคนมีหนี้เป็นคนมีหนี้มีบาปเป็นคนที่ไปหาหนี้หาบาปใส่ตัวใช้คนอื่นเข้าไปหมดตนเองไม่มีอัตหิอัตโนนาโถไม่พึ่งตนเองไม่ช่วยตนเองไปที่ระเบียดเบียนคนอื่นอาศัยคนอื่นกินแรงคนอื่นตลอดเวลา ไม่ทำงานนั่นเป็นศึกษาเป็นคุณนายพัฒนาเป็นคุณนายเพราะใครอยู่ในศาสนาคุณนายระวังนะผู้ชายด้วยนะเนี่ยคำว่าคุณนายนี่ต้องเข้าใจสาระให้มันดีอย่าไปหมายใจว่าโอ้เขาว่าแต่ผู้หญิงเราไม่เกี่ยวคุณนายถ้าเนี่ยมันนี่เรียกเป็นเชิงของผู้หญิงประชดที่จริงผู้ชายไม่ต้องเรียกคุณนายหรอกไอ้นายเนี่ยไอ้นายเลยไอ้นายไอ้นายนะเป็นตัวไอ้นายทำเป็นใหญ่เป็นเบ่งเป็นนายแบบโลกีย์เนี่ยไม่ใช่นายที่หน้าบูชาหน้าเคารพอะไรหรอกเป็นนายเบ่งเป็นนายกินแรงคนอื่นเป็นนายเบ่งอำนาจเป็นนายข่มขี่ข่มเหงเป็นนายไม่น่ารักแต่เป็นนายทางธรรมนี่เป็นนายที่อ่อนน้อมถ่อมตนสุภาพเป็นนายที่รับใช้เป็นนายที่รับใช้เป็นนายที่เกื้อกูลช่วยเหลือเป็นนายที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นจริงๆนายอย่างนี้เนี่ยเป็นนายอย่างอาริยะนะและพวกเราก็เคารพนับถือบูชายกย่องเชิดชูเพราะนายอย่างนี้นี่มันมีความซับซ้อนอยู่เราฟังดีๆก็จะเข้าใจแล้วเราก็ไปปฏิบัติประพฤติให้มันซับซ้อนดีเพราะเราเองเรามีงานมากก็ดีเราจะไปเป็นนายโดยประเภทนายอย่างอาริยะก็ดีต้องพยายามทำความเข้าใจทุกวันนี้เรามีอะไรๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรามากขึ้นสัมพันธ์มากขึ้นเป็นบุคคลที่เขาถือตัวถือดีเขาถือตัวว่าเขาสูงเขาเป็นนายเขาเป็นคนมีอะไรอะไรต่างๆนานามีศักดิ์มีศรีอะไรมันจะเข้ามามากขึ้นเป็นโจทย์ที่ให้เราได้ทำแบบฝึกหัดมากขึ้นตามลำดับอาตมาไม่ได้เร่งรัดหรอกนะอาตมาไม่ได้ไปที่ได้หาโจทย์มามากๆมันเข้ามาแล้วอาตมาปฏิเสธด้วยซ้ำไปพยายามที่จะรับมาเท่าที่ควรด้วยซ้ำไปอาตมาระวังอันนี้เนี่ยใครสังเกตดีๆจะเห็นว่าอาตมาไม่ใช่เป็นนักที่จะหาอะไรมามากเกินไปแต่แต่ละคนนี่แหละขี้เกียจแต่ละคนนี่แหละมันเห็นแก่ตัวมันก็มากแล้วอ่ะเอามาทำไมอีกต้องมากมันยังไม่มากเท่าไหร่หรอกตั้งใจหน่อยสู้หน่อยเหอะอย่าอ่อนแอนักเหยาะแยะนักมันค่อยๆมาตามลำดับมันค่อยๆมาตามเหตุปัจจัยอาตมาพยายามอยู่คัดเฟ้นไม่ได้หมายความว่าตะกลุ่มตะกรามอะไรแหมมาก็รับเละเลยเอาเรื่อยอะไรก็รับหมดไม่อาตมาว่าอาตมาคัดเฟ้นอยู่ไม่ตะกลุ่มตะกรามอะไรมีงานมีการมีโน่นมีนี่ที่ควรจะรับขนาดนั้นขนาดนี้รับแต่พอเหมาะอยู่นะไม่เรือบาก็แรงเกินไปหรอกนาพยายามหน่อยนะเพราะงั้นในลักษณะที่เรามันขี้เกียจนี่มันซ่อนเห็นแก่ตัวเห็นแก่สบายเป็นคุณนายระวังจะเป็นศาสนาคุณนายนะศาสนาคุณนายไอ้นายระวังจะเป็นศาสนาไอ้นายผู้ชายก็เอาเรียกว่าไอ้นายผู้หญิงเรียกว่าคุณนายให้เกียรตินะเนี่ยให้เกียรติผู้หญิงเรียกคุณนายผู้ชายเรียกไอ้นายระวังเป็นศาสนาไอ้นายมันจะเบ่งตัวมันจะเกิดอัตตาเกิดตัวตนเกิดอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะขี้เกียจมันก็เป็นตัวตนไม่ว่าจะเห็นแก่ตัวโดยลักษณะไหนลักษณะที่ไม่อยากจะทำแล้วก็เกิดความไม่ชำนาญก็เกิดความไม่แค่คล่องก่อไม่ก่อเกิดกรรมกริยาที่เป็นกุศลเป็นบุญสร้างสรรค์และเสียสละมันไม่เป็นบุญที่สร้างสรรค์และเสียสละมันก็ไม่เกิดทําให้เราไม่รู้เท่าทันเพราะฟังดีๆจะเข้าใจอ๋อที่อาตมาพาทําไปแล้วก็เป็นลําดับไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีอะไรซ้อนมาเรื่อยๆว่าให้ผ่านการนี้ไปแล้วให้พวกคุณเตรียมตัวเพื่อที่จะรังสรรค์เพื่อที่จะรับงานเพราะฉะนั้นคนที่มาที่จะเข้ามานี่เรายังบอกไม่ได้ว่าจะมามากมาน้อยขนาดไหนงานที่จะเปิดศิลปะพรุ่งนี้นี่เขาก็มีโปสเตอร์ไปประกาศข้างนอกนะโปสเตอร์ไปเปิดไปอะไรก็คิดว่าคงจะไม่มากเท่าไหร่หรอก พราะว่าด้านศิลปะเนี่ยคนยังไม่ค่อยเมืองไทยนี่ยังไม่เข้าใจศิลปะยังไม่ฮือฮาเรื่องศิลปะเท่าไหร่ไปฮือฮามหาอบายมุขมากตอนนี้ฮือฮาเรื่องฟุตบอลโลกมากเนี่ยมันจะเปิดฟุตบอลโลกวันนี้พรุ่งนี้ชนกันกับเรานี่แหละชนกันกับเราเป็นการเปิดอบายมุขเป็นการเปิดปากทางให้สัตว์นรกมันลงไประเริงในกระทะทองแดงกันเยอะไอ้เราก็จะเปิดทางเมืองสวรรค์บ้างคนมาเมืองสวรรค์ไม่มากหรอกแต่อเถอะมันไม่มากก็เราก็ทำมันอยู่ในกาละคนมาจากศิลปะนี่ก็จะไม่มากเท่าไหร่เรื่องวันที่3ไปนี่ก็คงไม่มากเท่าไหร่หรอกวันที่3วันที่จะไปเปิดงานที่สวนไผ่วันที่7ที่นี่อีกก็คงจะไม่มากเท่าไรหรอกนะอาจจะมีแต่มีแน่นอนมีคนข้างนอกมาผสมผสานแน่นอนอันนี้จะต้องพยายามฝึกคนยังไม่มากนั่นแหละเราทำได้เรียบร้อยใช่ไหมเราจะฝึกตนของเรามันก็ไม่ดูมันวุ่นวายไม่ดูว่ามันหนักหนาจนกระทั่งเรารับอะไรไม่ทันเราก็จะค่อยๆทำไปตามลำดับมันก็จะรับทันต้องตั้งใจฝึกฝนตั้งอารมณ์มาช่วยกันรับแขกมาช่วยกันดูแลเราเป็นเจ้าภาพกันทุกคนนะพยายามสังวรตนกายวาจาใจของเราเราก็มีบทฝึกขัดของเราอะไรต่ออะไรก็พยายามภาคเพียรทำอะไรที่คิดว่ามันเป็นกุศลเป็นสิ่งที่ดีงามซึ่งรายละเอียดอาตมาบอกไม่ได้เราจริตก็ต่างกันด้วยนะเราจะรับแขกเขาได้อะไรยังไงบางทีมันมากไปก็ระวังมีการติงการเตือนกันบ้างมันมากไปนะให้มากไปอ่อนน้อมมากไปก็ได้เหมือนกันนะน่าเกลียดอ่อนน้อมมากไปจนเกินการแข็งมากไปก็ดูกระด้างอ่อนน้อมมากไปก็ดูปวกเปียกดูมันไม่มีศักดิ์ศรีอะไรเลยอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดละออเป็นเรื่องที่บอกยากเรายิ่งจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนหลายระดับทั้งผู้รู้ผู้ไม่รู้อย่างวันที่7เนี่ยโอ้โหคงจะมีหลายๆระดับกันมาวันที่7นักการเมืองผู้ประชุมผู้บริการการเมืองแล้วก็เขาก็รู้สึกจะฟังแปลกๆเหมือนกันแล้วว่าธรรมดาก็ไปประชุมกันที่ในโรงแรมกันเสมอนี่มันจะมาประชุมในวัดมันยังไงมาประชุมการเมืองในวัดมาสันติอโศกสันติอโศกก็ต้องนึกแล้วว่าสันติอโศกนี่มันพวกนักทางด้านธรรมะทางด้านศาสนาที่เขาไม่คิดว่าจะเป็นศาสนาศาสนามันนี่มันจะเป็นยังไงวะอโศกนี่มันจะเป็นศาสนายังไงทำไมมันเอาการเมืองไปประชุมในวัดนะนี่เป็นเรื่องแปลกเรื่องแรกแต่คิดให้ดีคิดให้ชัดๆจริงๆแล้วเนี่ยมันประชุมในวัดจริงๆเหรอนะเราก็จัดในวัดจริงๆด้วย วัดไหนก็ไม่กล้าหรอกมีวัดนี้เลยเป็นวัดแรกที่ทำว่าประชุมการเมืองพรรคการเมืองในวัดดีไม่ดีก็สมณะในวัดนั่นแหละเทศด้วยบรรยายการเมืองด้วยบรรยายนักการเมืองฟังด้วยเอาละก็เป็นนิมิตหมายใหม่ๆแปลกๆด้วยบรรยายนักการเมืองฟังด้วยเอาละก็เป็นนิมิตหมายใหม่ๆแปลกๆนะแต่มันซ่อนๆอยู่มันซ่อนๆอยู่ถ้าเรายังอยู่ในเถรสมาคมเราก็ไม่กล้าทำถ้าวัดนี้เป็นวัดเถรสมาคมจ้างก็ทำไม่ได้ไม่กล้าทำไม่ได้นี่ไม่ใช่เถรสมาคมเราก็ทำแต่เรามาคิดดูซ้อนว่าแล้วเราผิดไหมเราทำผิดไหมนักการเมืองก็คนและควรจะต้องพัฒนาศีลธรรมพัฒนาจิตวิญญาณเรียนรู้กรรมการงานจะเป็นงานการเมืองก็ตามเป็นสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะมันก็จะต้องเรียนรู้สัจจะเรียนรู้สิ่งที่ดีที่ควรเพราะการที่เขาจะมันได้รับฟังสัจจะมารับฟังศีลธรรมมารับฟังงานการที่เขาจะทำนั้นจะได้ไปทำงานทำการแม้จะเป็นงานการเมืองก็มีศีลมีธรรมมั่งมันก็จะดีมันไม่ได้น่าจะเสียหายอะไรแน่นอนอาตมายังเกรงใจเกรงไม่ใช่เกรงยังรู้สึกว่ายังแหมให้เราได้เทศ30นาทีเองโอ้โหจัดเวลามีเวลาให้เราเทศ30นาทีไม่รู้จะเอาอะไรให้ดีมันอะไรมันก็ดีๆทั้งนั้นเลยที่จะให้เนี่ยมันเยอะเหลือเกิน ยังเลือกไม่ได้เลยว่าจะเอาอะไรให้ดีเนาะ30นาทีเองเอาเถอะเท่าไหร่ก็เลือกไปอัตโนมัติได้ให้เท่าไหร่ก็ให้เท่านั้นช่วยงานจริงๆมันก็งานก็หนักตอนนี้แม้แต่งานในที่อื่นๆงานได้ศีรษะที่ร้านบรรดาที่สาลีอะไรก็แล้วแต่สีมาก็ตามก็มีงานอบรมกันตอนนี้งานชุกงานอบรมทำอยู่ตลอดเวลาสีสันติอโศกนี่แหละเราไม่มีงานอบรมแล้วดูเหมือนมันไม่มีงานดูเหมือนมันว่างไม่ว่างข้างนอกเขาก็ไม่ว่างตอนนี้งานอบรมกันทำกันไม่รู้ว่าจะเสร็จงานหรือยังจะช่วงไหนเขาก็คือเขามีตารางกันแต่ละที่มันไม่ตรงกันทีเดียวซ้อนๆกันอยู่เพราะงั้นก็มันก็ทำกิจกันไปแบ่งกันทำไปนะเพราะงั้นใครจะพอว่างได้พอมาได้ก็มายังว่างไม่ว่างยังไม่ได้มาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ทำกันไปข้อสำคัญเราต้องรับผิดชอบเราอยู่ที่นี่เรามีจัดงานอันนี้เราก็จัดกันไว้ตามเวลาของเราที่เราจะจัดได้เพราะงั้นก็ต้องช่วยกันนะอย่างน้อยอย่าลืมว่าเราเองเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติทำให้ดีเราอย่าเห็นแก่กิเลสอย่าเห็นแก่กิเลสตัณหาอุปาทานของเราเป็นอันขาดเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนั้นเป็นทรัพย์แท้เป็นรายได้ถ้าเราได้ละกิเลสได้ลดพฤติกรรมที่มันอกุศลไม่ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแม้ใจเราจะยังไม่สำเร็จใจเรายังไม่มีกำลังใจเรายังไม่ว่างไม่โล่งมันฝืนแต่ฝืนต้องฝืนแต่มันดีฝืนในกายกรรมอย่างนี้แม่เราไม่อยากทำเลยกายกรรมอย่างเนี้ยมันหนักมันลำบากมันไม่ชอบแต่หมู่ทำแล้วเป็นกิจน้อยใหญ่ของสัพพรหมจรรย์เป็นงานของเพื่อนสัพพรหมจรรย์เป็นงานของเพื่อนผู้ร่วมอยู่ในอุดมการณ์ของพวกเราที่จะทำงานนี้แล้วเป็นกิจน้อยใหญ่ของสัพพรหมจรรย์เราก็ต้องขนขวายในกิจน้อยใหญ่ของเพื่อนสัพพรหมจรรย์ของเราช่วยกันรังสรรค์พัฒนาขึ้นมาเราต้องละตัวตนอย่าไปติดยึดที่ตัวเราแม้เราไม่ชอบเราก็จะไม่เอาร ู้สึกว่าเราไม่อย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องละเอียดละออให้ได้นะต้องละเอียดละออให้ได้นะพยายามภาคเพียรนะนี่เป็นเรื่องง่ายๆที่อาตมาว่าง่ายนะที่อาตมาจะกำชับกำชาในพวกเรานะเพราะฉะนั้นแต่ละผู้แต่ละคนโดยเฉพาะในเรากันเองทีนี้ลึกๆซึ้งๆขึ้นไปเราเกี่ยงงอนกันถือสากันติดยึดในกันและกันแต่ละคนก็แหมเอาไปมาติดถือว่าคนนั้นฉันไม่ชอบใจมันอันนี้ทำไม่ถูกใจฉันอะไรตรายอยู่เนี่ยถ้าเราจะอโหสิหรือว่าเราจะเลิกในจิตในใจพวกนี้ประสานสมานเราจะได้พลังรวมจะได้แรงงานจะได้กลุ่มสามัคคีความอบอุ่นอะไรตรายพวกนี้มากขึ้นไม่ใช่น้อยคนพวกเรายิ่งน้อยกำลังผลของเรายิ่งไม่มากไม่มายเราเอาพลังงานไปรังเกียจเดียดฉันกันไปขัดไปแย่งไปแตกแยกอยู่มันก็ยิ่งแย่ทีแต่ถ้าเราปลดซะได้พลังงานที่มันไม่ชอบใจพลังงานที่เราติดยึดถือสาอะไรอะไรกันอยู่มันก็ลดลงหลายคนอย่าว่าแต่ติดยึดกันเองเลยแม้แต่อาตมานี่ยังถือสาเลยไม่ค่อยฟังแล้วธรรมะอาตมาเดี๋ยวนี้อยู่ในสันติอโศกนี่ยังมีไปฟังที่ตั้งฟังธรรมที่อื่นไม่ฟังธรรมะอาตมาแต่ก็ยังอยู่นี่แหละยังไม่กล้าที่จะพลากจากไปทีเดียวก็ยังอยู่ยังมีมุมดียังมีส่วนดีที่ยังอาศัยวัศรัทธาเริ่มใสติดยึดกันไว้บ้างอยู่ก็ยังมีนะบางคนไม่มาฟังแล้วทำเธอไม่มาฟังแล้วทำมุ่งธรรมะอะไรการฟังทำบ่อยๆแม้จะฟังซ้ำฟังซากฟังซ้ำสิ่งที่ได้ฟังอยู่เสมอๆประจำมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอย่างน้อยมันก็จำได้แม่นขึ้นได้พยายามสำทับความจำเหมือนท่องสุดคูณนะซองหนึ่งเป็นซองซองซองเป็นสี่ซองสามเป็นหกเดี๋ยวนี้เด็กนักเรียนไม่ได้ท่องเหมือนสมัยพวกอาตมาเพราะอาตมานี่โอ้ยจะกลับบ้านต้องท่องสุดคูณก่อนบางทีสองเที่ยวสามเที่ยวเนี่ย 12แม่นะแม่สุดครูนี่เขามี12แม่มีถึงแม่12เที่ยวนึงก็ไม่พอต้อง2เที่ยวบางที3เที่ยวครูนี่เอาจังเลยท่องจนกระทั่งไม่ต้องทำอะไรเลยฟุ้งซ่านไปคิดอะไรก็ได้ท่องปากนี่ไม่ผิดหรอกใจฟุ้งซ่านไปหาอะไรก็ได้ปากท่องไม่ผิดหรอกมันก็ยังให้ท่องอยู่นั่นแหละท่องไปเถอะอ้าวยังท่องไม่จบยังไม่ให้กลับบ้านก่อนจะกลับบ้านเลิกเรียนรุ่นพวกอาตมาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่รู้สมัยนี้เขาจะท่องกันหรือเปล่าไม่รู้แล้วท่องไม่สุดคูณสมัยนี้นักเรียนคุณครูว่าไงไม่มีอ่ะมันไม่เก่งคณิตศาสตร์มันต้องไปกดใช่ไหมเดี๋ยวนี้คณิตศาสตร์ไปกดไปให้เป็นให้เก่งกดคล่องมือท่องไม่เป็นแล้วกดมันก็ไปตามยุคตามสมัยนะที่อาตมาหยิบสุดคูณมาก็เหมือนกันกับเราฟังธรรมเนี่ยเราท่องเหมือนท่องสุดคูณมันไม่เสียหายอะไรหรอกมันจำแม่นแต่จริงๆอาตมาว่าอาตมาเทศทุกทีไม่ใช่ท่องสุดคูณพาท่องสุดคูณอย่างเดียวอาตมาว่าอาตมามีเรื่องใหม่มีสิ่งใหม่แซมเข้าไปปนเข้าไปอยู่เสมอมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่เราจะเข้าใจสิ่งใหม่ผสมผสานขึ้นทุกทีแหละอาตมาว่าทุกทีแหละเจตนาในความเก่าคำเก่าแต่มีอธิบายละเอียดเสริมเติมขึ้นไปทุกที่ไปเราด้วยว่าเราจะมีงานเนี่ยทุกคนที่ได้ฟังในที่นี้แล้วก็ไปบอกกันผู้ที่ไม่ได้มาก็เล่าสู่คนฟังบอกสู่คนฟังอะไรที่มันลึกซึ้งอะไรที่มันคิดว่าจะควรจะบอกกันในฐานะบุคคลที่ควรจะถ่ายทอดเพื่อแผ่กันแจกธรรมะนี่มันโอ้โหบุญมากนะแจกธรรมะนี่ธรรมทานังชินาติทานที่เป็นธรรมทานเนี่ยแจกธรรมะกันเนี่ยมันเป็นกุศลแต่ระวังอย่ายัดเยียดเขารับไม่ไหวแล้วคุณก็ไปยัดเยียดยัดเยียดเจ็บตัวมาจะหาว่าอาตมาประยุนะต้องดูกระแสลมนะดูทิศทางดูอารมณ์บุคคลบ้างนะช่วยกันแต่อย่างน้อยก็ได้มากำชับกำชากันว่าเราจะต้องรับงานเพิ่มขึ้นคิดว่างานมิถุนานี้ไปนี่มีอะไรอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์มีอะไรเกี่ยวข้องคนที่จะรับได้จะมีบ้างคนรับไม่ได้ก็แล้วไปไม่มีปัญหาอะไรคนรับได้จะมีเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในการเสริมเติมในการที่จะเกิดอะไรๆมากขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็จะมีการขยายตัวแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวบุคคลของเราเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเพราะเราจะต้องใช้พลังงานภายในจะต้องอุตสาหะวิริยะภาคเพียรเอาใจใส่ขึ้นอาตมาคิดว่าประเทศวันนี้จะได้เรียกเอาพลังงานส่วนที่ควรจะได้แต่ละคนแต่ละคนที่จะสละออกมาอีกพลังงานนะจะสละออกมาอีกแรงงานสละออกมาอีกความเอาใจใส่สละออกมาอีกคิดว่าจะได้เพิ่มขึ้นคนเรายังไม่เพิ่มตัวตนบุคคลไม่ได้เพิ่มเท่าไหร่แต่คิดว่าส่วนพิเศษในพลังงานของเราจะได้เพิ่มขึ้นมาเพื่อจะได้ช่วยกันรังสรรค์ทำอะไรอะไรเพิ่มเติมขึ้นนะก็ขอให้ทุกคนมีกำลังวังชามีความตั้งใจที่ดีที่จะทำอะไรต่ออะไรได้พัฒนาเพิ่มขึ้นกันอ้าวสำหรับวันนี้พอ เรื่องความเจริญของมนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อันหนึ่งแต่พวกเราก็ยังเห็นกันเผินๆว่าไม่สำคัญความเจริญอันนั้นก็คือการได้ฟังธรรมการฟังธรรมจากสัตบุรุษนะการได้ฟังธรรมการได้พบสัตบุรุษหลักเกณฑ์นี้พวกเราก็คงจะได้ยินได้ฟังนะได้เคยรู้มาแล้วได้พบสัตบุรุษคือพบผู้รู้จริงๆและผู้รู้ก็พูดให้เราฟังพูดให้เราฟังนั่นแหละคือการฟังธรรมและการฟังธรรมที่มีพิธีกรรมมีพิธีการนะการฟังธรรมที่เรามีพิธีการการมาขึ้นทำวัดเช้าก็ดีฟังธรรมในตอนก่อนฉันก็ดีก็เป็นพิธีการของพวกเรานะเป็นพิธีกันย่อยๆเป็นยัญญพิธีที่เรารู้กันว่าเรากำหนดกันอย่างนี้นะแล้วเราก็จะได้ฟังผู้ที่เห็นความสำคัญในการฟังธรรมจากเพิ่มขึ้นมีศรัทธามีอินทรีย์มีกำลังใจ

มันก็ไม่ได้เพิ่มเติมนะไม่ได้เพิ่มเติมอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้ทำงานหรือว่าไม่เห็นงานว่าสำคัญถ้ากาละจำเป็นสำคัญก็สำคัญถ้ากาละที่ควรฟังธรรมเราก็ควรมาฟังธรรมนะการงานมันจะเร่งร้อนมันจนกระทั่งไม่ได้เราต้องทำงานถ้าเผื่อมาฟังธรรมแล้วงานไม่ทันเนี่ยเสียหายอย่างจับเยินเสียหายอย่างมากมายเราก็ควรจะทำงานแต่ถ้าบอกว่าเอ๊ะทำงานมันก็ไม่ต้องเสียหายอย่างยับเยินไม่ได้เดือดร้อนอะไรจนเกินการนะแต่เราไม่มาฟังธรรมเราอ้างการงานเราก็แสดงว่าเราเห็นการงานสำคัญกว่าการฟังธรรมวันในเรื่องของการฟังธรรมนี่นะอาตมาขอย้ำอีกทีขอยืนยันอีกทีว่าจะเจริญได้ในการฟังธรรมการทำงานนั้นเป็นตัวภาคปฏิบัติการฟังธรรมนี่เป็นภาคปริยัติซึ่งจะเจริญนำด้วยปริยัติปฏิบัติปฏิเวทต้องนำปริยัติต้องนำไปเรื่อยๆนำรู้ก่อนแล้วก็กระทำตามรู้ก่อนแล้วก็กระทำตามรู้ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นไปขึ้นไปเท่าไหร่ยิ่งจะมีอินทรีย์มีพละคือมีกำลังมีอำนาจในการที่จะปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นเพราะคนที่ไม่ฟังธรรมเนี่ยอำนาจหรืออินทรีย์กับพละเนี่ยจะไม่ค่อยเจริญมันก็เชื่อเท่าเก่าความรู้ก็เท่าเก่าเพราะความที่มีอำนาจหรือมีกำลังที่จะขยันเพิ่มจะปฏิบัติเพิ่มจะกล้าหาญมีศีลมีอธิศีลมีตบะเพิ่มอดทนเพิ่มไม่ค่อยได้ไม่ค่อยก้าวหน้าไม่ค่อยก้าวหน้าเพราะไม่ฟังไม่มีปริยัติเสริมหนุนไม่มีปริยัติเสริมหนุนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นอุปการะกันการฟังธรรมก็ดีการปฏิบัติก็ดีเป็นอุปการะกันอย่างยิ่งจริงๆเลยรูปแบบวิธีหรือพิธีกรรมหรือยัญญพิธีจึงมีการฟังธรรมนี่เป็นเรื่องเอกสมัยพระพุทธเจ้าก็ฟังธรรมกันจริงๆแล้วฟังธรรมไม่เบื่อไม่นายแม้พระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าก็ฟังธรรมไม่เบื่อไม่นายเป็นยัญญพิธีการฟังธรรมนี่เป็นยัญญพิธีเป็นวิธีการอันสำคัญของมนุษยชาติเดี๋ยวนี้เนี่ยสมัยใหม่เนี่ยกับมีบรรยายมีปาฐกถามีวิธีการที่จะบรรยายโดยการซักถามเนี่ยว่าสักกัจฉานี่ทำแสดงธรรมอย่างสักกัจฉาก็คือมีคำถามพูดถามพูดตอบจะแสดงธรรมโดยบรรยายคนเดียวจะบรรยายแบบสักกัจฉามีการถามการซักการตอบหรือจะบรรยายแบบอะไรก็จะแยกแยะวิเคราะห์ให้ละเอียดยังไงไปก็มีอยู่2หลักใหญ่ๆเท่านั้นบรรยายคนเดียวกับบรรยายกันหลายๆคนซักถามกันอภิปรายซักไซไล่เรียงกันก็มี2แบบใหญ่ๆเท่านั้นแหละสมัยใหม่นี่ก็ทำกันบรรยายปาฐกถาหรือว่ามีการซักถามอภิปรายซักถามมีการแสดงความเห็นขัดแย้งกันอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อที่ให้เกิดการรอบรู้เพิ่มเติมขึ้นก็มี2วิธีใหญ่ๆนี่เหมือนกันเขาก็ทำกันอยู่ตลอดตั้งแต่โลกสมัยไหนๆมาจนกระทั่งปัจจุบันเรียกชื่อต่างกันไปเท่านั้นเรียกชื่อต่างๆแสดงธรรมก็ว่าปาฐกถาก็ว่าบรรยายก็ว่าเทศก็ว่าอะไรก็เรียกชื่อไปภาษาต่างๆเท่านั้นเองสองลักษณะใหญ่นี่เท่านั้นแหละไม่ว่าสมัยใหม่สมัยเก่าเสร็จแล้วเราก็ได้รับความรู้ทุกวันนี้เลยยิ่งแสดงธรรมหรือว่ายิ่งบรรยายหรือยิ่งปาฐกถาหรือยิ่งสอนยิ่งเลคเชอร์ยิ่งพูดกันมากแล้วก็เอาแต่รู้ไม่ปฏิบัติด้วยซ้ำแล้วก็เจริญด้วยความรู้ด้วยความฟังรับฟังกันเก่งพวกนักศึกษาในฟังนอกจากไม่ฟังแล้วเขามีอีกอันนึงคืออ่านไม่ได้จากฟังก็อ่านไม่ได้จากฟังโดยตรงก็ฟังจากเทปฟังจากวิทยุฟังจากโทรทัศน์ฟังจากเครื่องอัดเสียงมาแล้วก็ฟังไม่ฟังจากยังไงก็อ่านเลยอ่านมันก็รับมาจากตัวบัญญัติภาษาความหมายเหมือนกันรับรู้มาเหมือนกันลักษณะอ่านสมัยพุทธเจ้านั้นไม่ค่อยได้อ่านเพราะว่าไม่ค่อยมีตัวเขียนก็เลยได้แต่ฟังกันเป็นหลักสมัยนี้ฟังกับอ่านเนยได้รู้ได้ฟังกับอ่านแล้วก็ไม่ค่อยปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติกันเท่าไหร่ไม่ค่อยเอาไปทำเท่าไหร่เอาแต่รู้มาค้ามาขายแล้วก็ยิ่งนิยมความรู้ยิ่งนิยมความการเขียนเพื่อให้อ่านก็เลยทำกันในเรื่องของแค่แสดงออกทางพูดกับแสดงออกทางเขียนเพื่อให้คนได้เอาไปศึกษาไปอ่านก็มีอันนี้เป็นความรู้แล้วก็รับถ่ายทอดกันแต่ความรู้ไม่ค่อยทำต้องหมุนวนซับซ้อนในความรู้ในผิวเผินในแต่ความรู้หรือปริยัติปฏิบัติจนเห็นผลปฏิบัติจนเกิดของแท้ของจริงจนเกิดญาณรู้ที่รู้ของจริงตามความเป็นจริงไปที่ว่าปัญญา ก็ไม่ค่อยตามไม่ค่อยเป็นเลยกลายเป็นนิยมฟังธรรมหรือนิยมรู้กันมากบ้านเมืองนักศึกษานักวิชาการหรือว่าปัญญาชนสมัยใหม่จึงฟังธรรมะกันเก่งหรือฟังเลคเชอร์ฟังการสอนหรืออ่านบอกแล้วว่ามีนอกจากฟังแล้วก็อ่านเอาเพราะฉะนั้นนักปัญญาชนทุกวันนี้ก็คือท่องอ่านและฟังแล้วก็ได้ความรู้เหล่านั้นเอามาหากินเอามาอวดอ้างเอามาโชว์ว่าฉันรู้ว่าฉันรู้มากแล้วก็หากินเลี้ยงชีพด้วยความรู้นั้นจริงหรือไม่จริงพิสูจน์กันจนไม่ถึงเลยมีอะไรอะไรพิสูจน์กันยังไม่ได้อีกมากมายเอาแต่รู้ๆนั่นแหละมาโชว์มาหากินกันไปแต่พวกเราเนี่ยไม่ได้ดูถูกการฟังไม่ได้ดูถูกการรู้แต่ในตัวพวกเราบางคนนี่แหละยังเข้าใจไม่ลึกพออย่างที่อาตมากำลังกล่าวอยู่เนี่ยประมาทการฟังธรรมประมาทยัญญพิธีอันนี้จึงไม่เพิ่มไม่เจริญเท่าที่ควรเพราะอาตมาก็จึงขอเน้นขอมาย้ำขอมาเน้นให้ฟังให้ได้รับรู้กันฟังดีๆไม่ใช่มาบังคับให้เชื่อนะฟังเข้าไปคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อกับคุณเองอ่ะคุณฟังแล้วเห็นจริงหรือไม่เห็นจริงกับคุณเองนะคุณก็จะมั่นใจเพราะแม้แต่งานการที่ทำเนี่ยงานการที่ทำอาตมาไม่ได้ดูถูกงานการนะงานการเป็นตัวภาคปฏิบัติปฏิบัติเด็กรับการปฏิบัติแล้วก็ไปกระทบสัมผัสต่างๆนานามันจะเกิดของจริงเป็นจริงเลยไปกระทำจริงๆเป็นการงานนี่แหละเราจะเกิดกิเลสหรือไม่เกิดกิเลสก็จะมีการกระทบสัมผัสกับคนกับของกับวัตถุกับอะไรต่ออะไรต่างๆนานาโดยเฉพาะกับคนด้วยกันเนี่ยจะเกิดโกรธเกิดโลภเกิดหลงเกิดหยิ่งพยองเกิดทะเลาะวิวาทเกิดไม่เจริญในธรรมหรือจะเจริญในธรรมก็จากเหตุปัจจัยจริงๆที่ทำมีกิริยามีอิริยาบถอยู่นี่แหละนั่งอยู่เฉยๆไม่ค่อยไปกระทบสัมผัสไม่มีเรื่องมีราวอะไรมันไม่เกิดเท่าไหร่หรอกกิเลสมันก็ยิ่งสะกดจิตเป็นก็สะกดไปเลยยิ่งเหมือนกับถูกฝังถูกลืมไปชั่วชาตินึงมันก็ยิ่งไม่เกิดผลดีอะไรแต่ถ้าได้ปฏิบัติได้เอามากระทบสัมผัสได้มีคนยิ่งต่างจริตยิ่งคนละขั้วเข้าใจกับคนละแง่แม้มันยิ่งกระทบกระแทกกระเทือนมันยิ่งลากยิ่งดึงกิเลสออกมาดีนักแล้วเราก็จะได้รู้ของจริงว่านี่กิเลสนะกิเลสของเรานะเรายังโกรธยังถือสายังผูกเคืองยังยึดมั่นถือมั่นอยู่อะไรต่ออะไรต่างๆนานามันก็จะได้เห็นของจริงของเราโอ้เรานี่ไม่อนุโลมเลยนะนี่ไม่ปฏิโลมไม่อนุโลมไม่ยอมยืดยอมหย่อนยอมอะไรกับเขาได้เลยประสานกับเขาไม่ได้เลยยังไงก็จะขบจะเคี้ยวจะเอาชนะค้าคานอยู่นั่นแหละแม้จะถูกก็ตามก็เรียกว่าเย็นไม่ลงแข็งอยู่นั่นแหละอ่อนไม่ได้เลยก็จะรู้ว่าเราเองนี่มันมีความแข็งกระด้างอยู่ถึงขนาดว่ามันไม่ยอมอ่อนมันไม่ยอมโปร่งไม่ยอมใสมันไม่ยอมวางก็จะรู้ตัวถ้าเรายอมจริงๆแล้วนะแม้เราจะถูกแล้วก็ยอมซะยอมเข้าซะความสงบเรียบร้อยสันติภาพเกิดได้และใจเราก็เย็นได้นี่เป็นก่อนอื่นเลยใจเราก็เย็นได้แม้สิ่งนั้นน่ะยอมเขาผิดด้วยซ้ำไปเราถูกด้วยซ้ำไปก็ไม่เป็นไรถูกผิดก็เป็นสัจธรรมในโลกมาอยู่ร่วมกันด้วยกันถ้าฝ่ายไหนยึดมั่นถือมั่นจะเอาอย่างนั้นและแถมมันผิดด้วยมันก็จะได้สวยด้วยกันก็ได้เกิดผลด้วยกันเองแหละไม่เห็นมีปัญหาอะไรก็ทำไปสิแต่ความสงบเกิดแล้วอย่างน้อยความสงบเกิดสองเราก็สบายใจแล้วถ้าเราปล่อยระวางจริงๆคนอื่นก็จะสบายใจขึ้นเหมือนกันเพราะถ้าเรายอมเขายังยึดอัตตาเขายึดมานะเขายึดตัวกูจะต้องเอาชนะพอเขาได้ชนะเขาก็สบายใจเหมือนกันความสบายใจทั้งเขาและเราก็เกิดความสงบก็เกิดแม้สิ่งนั้นจะผิดอ้าวทีนี้เมื่อคุณยึดผิดนี่เราสมมุติว่าฝ่ายที่ชนะนั่นนะผิดนะก็ทำไปที่ตามผิดไปเดี๋ยวก็ออกผลมาก็ช่วยกันนะก็ซวยด้วยกันนะไม่เป็นไรนี่เมื่อผิดแล้วก็มันซวยด้วยกันก็แก้ไขกันใหม่ทีหลังนะแต่ถ้าเรานี่สิเชื่อว่าเราถูกเสร็จแล้วจริงๆแล้วเราผิดไอ้ที่เขายึดแล้วก็เรายอมแพ้นั่นนะเขากลับถูกอันนี้สิมันซวยสองซวยเพราะอาตมาพยายามวิเคราะห์เหตุผลให้ฟังเนี่ยว่าถ้าแม้ว่าเราถูกก็ตามคนเราเนี่ยมันจะเชื่อหัวเรื่องเสมอว่าถูก ถ้าเรายอมซะก่อนเนี่ยมันจะเกิดผลดีอย่างที่ว่าแล้วเกิดความสงบเขาก็สบายใจเราวางจริงเนี่ยนะเรายอมเราวางจริงจิตใจที่คนที่วางจริงเนี่ยมันจะสบายใจนอกจากยอมอย่างจำใจยังมีอัตตาอยู่กูยอมยังยอมไปตามลำลองแค่นั้นนะจิตใจจริงๆลึกๆไม่ยอมกูยังไม่ยอมคนนั้นก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละไม่โล่งหรอกไม่โล่งไม่โปร่งแล้วก็ไม่ทำอะไรเต็มที่ไม่สบายใจหรอกบางคนนั้นยอมจริงๆใจยอมจริงๆใจวางจริงๆอ้าวตามนี้เลยไปเลยไม่ต้องยึดเขายึดเราอะไรมันยึดผิดยึดถูกไม่ต้องมีตรงดีตรงชั่วไม่ต้องมีถูกมีผิดอะไรหรอกหมดถูกหมดผิดหมดดีหมดชั่วเลยเนี่ยนะคนนั้นสบายเลยโล่งจริงๆเลยแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นจะได้ดีมากดีน้อยหรือเสียซะเลยก็ให้มันรู้กันไปเพราะว่าบางทีบางอย่างในระบบที่เมื่อยอมกันแล้วปฏิบัติตามนั้นมันอาจจะเสียเลยเสียมากๆหรือว่าไม่เสียเลยไม่เสียมากๆก็ดีบ้างเสียนิดหน่อยก็ได้ทั้งนั้นแหละในคุณภาพกรรมกิริยาที่ยึดถือกันนั่นและพวกเราก็ไม่ใช่คนโง่จนเกินการแม้จะยอมอะไรกันยังไงให้ทำมันก็คงจะไม่โง่จนกระทั่งยอมไม่ทำแล้วนี่ไปเสียฉิบหายวายป่วงเลยเสียอย่างมากเลยมันก็คงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกอย่างมากก็เสียไปบ้างส่วนมากก็มีดีบ้างจะเสียก็เล็กน้อยก็คงจะขนาดนั้นแหละเพราะว่าพวกเราไม่ได้เป็นคนโง่เง่าจนกระทั่งถ้ายอมแล้วเนี่ยทำอย่างนี้นี่ฉิบหายวายป่วงมากมายเลยเราก็ไม่โง่ถึงขนาดนั้นหรอกมันก็คงมีปัญญาจะรู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมเพราะในหมู่พวกเราเนี่ยกิเลสอัตตามานะที่ตัวเรายังไม่ยอมจริงๆนี่นะแม่มันไม่รู้จะทำยังไงยังเห็นอยู่ในวงการพวกเราที่พากันไม่เจริญได้นี่ไม่สงบสุขได้ก็เพราะเรื่องนี้เสร็จแล้วก็อัตมาก็ยังเห็นใจจริงๆเลยเห็นใจกิเลสเนี่ยเห็นจริงๆเลยว่ามันดื้อด้านมันแข็งกระด้างมันตีไม่แตกมันปล่อยไม่ขาดมันวางไม่ลงจริงๆกันจริงๆมนุษย์เนี่ยเห็นเลยยิ่งเห็นอยู่แต่ในใครๆๆๆไอ้เราเองก็ทำของเรามาเราก็รู้แล้วว่าเราทำได้ก็เห็นถ้าเราทำได้แล้วรู้สึกมันไม่ยากมันก็เลยไม่เห็นว่ามันยากอะไรเอ๊ะมันยึดเอาไว้ทำไมนะเพราะใจเรามันวางได้แล้วมันก็เห็นไม่เห็นมันยากว่าตัวกูของกูมันยึดมันทำไมนะมันทุกข์แล้วมันก็ไม่เข้าเรื่องอะไรแล้วก็ทำได้มันก็เลยดูมันง่ายแล้วก็ดูมันไม่น่าจะกระด้างอะไรเนี่ยนะแต่ทำไมในเขามันยึดกระด้างนักหนามันยึดแข็งนักหนาหัวแข็งนักหนาเนี่ยว่าเมื่อยพูดแล้วเมื่อยจริงๆเอามันไว้ทำไมก็เรียนมาก็รู้ว่าเอาไว้ก็คือความเลวทรามของเราเองแล้วก็เอามันไว้งั้นน่ะดึงมันอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ยอมมันอยู่อย่างนั้นน่ะทะเลาะกันเมื่อไหร่ก็คือกูอยู่นั่นทั้งคนไหนก็ทะเลาะอยู่ไม่ยอมวางใจของตัวเองก็อย่างนั้นน่ะกูยอมมันลงไปยังเป็นไรไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะเหนื่อยจริงๆเลยเห็นจริงๆเลยว่าไอ้กิเลสนี่มันโง่จริงๆเลยนะมันโง่สะบัดเลยโอ้โหทำไมมันโง่นักหนานะมันไม่ได้พาเจริญนะมันก็ไม่ได้พาสงบมันก็ไม่ได้พาประสานมันไม่ได้พาติดดีอะไรเลยทุกตัวเองกว่าทุกมากทุกน้อยก็แล้วแต่เหอะทุกเห็นชัดๆว่ามันทุกแล้วมันก็ไม่พาเจริญอย่างที่กล่าวแต่ก็เอามันไว้งั้นไม่ยอมกูไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมเปลี่ยนเอามันเงี้ยเอามันเงี้ยภาษาก็ว่ามันยากแต่ว่าทำได้แล้วมันก็ง่ายนะทำไมมันไปยังยากอยู่เนี่ยโอ้โหกิเลสเนี่ยมันจะพูดกับมันยังไงดีจะว่ามันยังไงว่าไปจนกว่าพวกคุณจะรู้ตัวจะรู้ว่ามันโง่ดักดานจริงๆนะมันยอมมันไปยึดไว้ทำไมมันจนกว่าจะรู้ตัววางได้แล้วมันก็จะได้เห็นผลประโยชน์ว่ามันดีนะมันดีด้วยประการทั้งปวงนี่เราก็พยายามที่จะชี้จะบอกอาตมาพูดไปนี่ก็แน่ใจว่าใช้โวหารภาษาลีลาอะไรเพื่อที่จะสื่อให้พวกคุณได้รับซับซ่าประทับเข้าไปในใจว่าความหมายอย่างนี้นะเราเองเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงใครฉลาดใครรู้สึกว่าโอ้โหเรานี่มันไม่น่าจะให้เข้าใจผิดอยู่อย่างนี้เลยไม่น่าจะยึดติดอยู่อย่างนี้เลยคนไหนสลายได้คนไหนปล่อยความยึดความติดนั้นได้ก็บุญอาตมาก็พยายามนะเจตนาที่จะให้คุณสลายตัวติดตัวยึดตัวที่มันงงงเงาเงาตัวที่มันไม่ยอมปล่อยยอมคลายพวกนี้กันให้ได้นั่นแหละ นะก็พยายามเสมอนะเพราะการฟังธรรมนี่ก็พยายามสื่อและการฟังธรรมขอยืนยันว่าบรรลุธรรมฟังธรรมนี่บรรลุธรรมได้และก็บรรลุจริงๆด้วยมาถึงขีดถึงขั้นแล้วก็บรรลุธรรมจริงๆผู้แสดงธรรมดีเก่งก็สามารถพาให้บรรลุเราเองเราเป็นคนที่อ่อนลงมาสามารถปรับสามารถยอมได้ง่ายๆเราก็บรรลุแม้ผู้นั้นท่านจะไม่พูดมีฤทธิ์มีแรงอะไรนักแต่เราเองเป็นผู้ที่ง่ายเป็นผู้ที่มุทุภูเตหัวอ่อนแล้วฟังนิดเดียวท่านบอกนิดเดียวก็เข้าใจมีปัญญาลึกด้วยเออง่ายเข้าใจได้แล้วก็วางได้ทันทีเพราะหัวอ่อนแต่ไอ้หัวแข็งเนี่ยมันก็แข็งอยู่งั้นน่ะแถมหัวแข็งแล้วยังโง่ด้วยอีกฟังไม่รู้เรื่องสักทีหัวก็แข็งด้วยดื้อด้านอยู่อย่างนั้นด้วยมันไม่มีพุทธภูเตมันไม่แววไวมันไม่เฉลียวฉลาดแล้วมันก็หัวแข็งหัวดื้อหัวด้านไม่เปลี่ยนไม่แปลงมันก็อยู่งั้นแต่ถ้าเผื่อว่าเราเฉลียวฉลาดด้วยหัวอ่อนด้วยไม่ดื้อด้านด้วยมันก็ไวก็เร็วนะแล้วก็ขอย้ำมาอีกว่าการฟังธรรมนี่อย่าดูถูกดูแคลนอย่าประมาทถ้าโอกาสที่ดีในครั้งในคราวที่ดีก็พยายามฟังเติมฟังเพิ่มนะฟังเติมฟังเพิ่มโดยความจริงแล้วนะมนุษย์เราเนี่ยไม่มีใครอยากจะเทศไม่สูงขึ้นหรอกทุกคนอยากจะเทศแล้วก็สูงขึ้นอยากจะเทศให้สูงขึ้นทุกคนน่ะไม่ว่าใครแล้วก็อาตมาก็คิดว่าคงพยายามแต่มันมีภูมิเท่านั้นบางคนก็พยายามจะเทศให้สูงขึ้นมันไม่สูงนะมันก็ได้เท่านั้นมันก็วนอยู่เท่านั้นก็จริงนะคนที่สูงขึ้นได้เพราะมีสภาวะสูงมีความจริงที่สูงที่รู้จักกาลเทศะพยายามที่จะต่อภูมิสูงนี้ให้ไม่สะดุดถ้าสูงมันขาดช่วงมันก็ตามไม่ออกไม่ได้เหมือนกันสูงขนาดนี้แล้วตอนนี้จะเอาสูงไปแล้วก็ไม่มีตัวต่อเชื่อมนี่ไม่มีสันตติมันขาดช่วงไปโน่นมันฟังไม่ได้เหมือนกันมันอะไรนะมันขาดมันเข้าใจไม่ได้เป็นเหมือนกันแต่ถ้าเผื่อว่าผู้ที่แสดงธรรมแล้วก็รู้จักสูงแล้วก็ต่อสูงให้มีความสูงเป็นระดับเป็นขั้นไม่ขาดช่วงห่างเกินไปมันก็เข้าใจได้รื่นเข้าใจได้ต่อเนื่องเข้าใจได้ลึกตามไปได้ดีนะการฟังธรรมที่ขาดวินวินมันจึงไม่ค่อยมีช่วงพวกนี้ต่อนะการฟังธรรมขาดวินวินฟังบ้างไม่ฟังบ้างอาตมาก็พยายามต่อไม่ใช่ว่าอาตมาจะเทศก็ตอนนี้เทศเรื่องนี้ตอนนี้เทศไปแล้วก็พอตอนต่อไปก็ไปเทศเอาสูงโดยไม่มีขั้นตอนจากตอนนี้ก็ไม่ทำพยายามทำเสมอเมื่อมีโอกาสตรงนั้นตรงนี้ก็พยายามที่จะต่อไปค่อยๆต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าเทศบทที่1แล้วก็ไปเทศบทที่10ไม่ก็ต้องเทศบทที่2ที่3ที่4ที่5ให้มันต่อเนื่องไว้เสมอส่วนคนฟังไม่ค่อยฟังไม่ค่อยต่อเนื่องฟังไม่ค่อยมีภูมิที่จะเชื่อมช่วงต่อพวกนี้ตกลนไม่สมบูรณ์นี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่พวกเราทำเข้าใจธรรมะไม่ครบไม่สมบูรณ์และยิ่งไม่ค่อยฟังเท่าไหร่ขาดวินฟังแล้วก็อยู่ในพกของตัวมัวแต่เป็นงมอยู่แต่ว่าไอ้ที่ตัวเรารู้แล้วก็ยังทำไม่ได้สักทีจะทำไม่เสร็จยังไม่ทำไม่พอสักทีเพราะเราไม่ฟังอันนี้ก็เป็นความเข้าใจเพี้ยนไปอย่างหนึ่งเหมือนกันเพี้ยนตรงที่ว่าการฟังธรรมนั่นน่ะมีอินทรีย์มีพละในตัวเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราเองเราจะยังไม่ถึงที่เราทำยังไม่ได้ก็ตามในความเข้าใจที่ซ้อนเชิงหมุนรอบเชิงซ้อนไปเรื่อยๆมันจะหมุนมาอธิบายตัวที่เรายังทำไม่ได้เนี่ยความเข้าใจที่ลึกเป็นอำนาจเป็นอินทรีย์เป็นพละขึ้นมามันจะทำให้เราทำได้ขึ้นไปด้วยเพราะเราได้ฟังเพิ่มเนี่ยเป็นกำลังแต่ก่อนนี้เราทำยังไม่ได้แล้วเราก็ไม่ฟังว่าเราจะทำให้มันได้แล้วเราก็ไม่ฟังทำเราก็มีอำนาจเพิ่มไม่มีอินทรีย์ไม่มีพละเพิ่มพอเรามาฟังทำมันก็เพิ่มอินทรีย์เพิ่มพละมันก็ทำให้เราไปปฏิบัติที่เราปฏิบัติไม่ได้นั่นแหละได้เพราะอำนาจของการฟังทำมีเสริมอินทรีย์เสริมพละอย่างนี้จริงๆทำให้เราเกิดกำลังอย่างที่กล่าวนี้คุณค่าในการฟังธรรมจึงมีประโยชน์มีผลมีผลสูงอย่างที่ว่านี้แล้วพวกเรานี่ฟังธรรมมากจริงแต่ก็มันยังไม่ละเอียดพอมันยังประมาทมันยังอย่างที่กล่าวแล้วเนี่ย นะมันประมาทมันก็ดูถูกดูแคลนมันก็ไม่เห็นความสำคัญเพียงพออาตมาจึงเสริมความสำคัญในการฟังธรรมในตอนนี้ในการเทศช่วงนี้ให้ชัดๆให้เห็นจริงๆกันให้ได้มากๆที่จริงเราเนี่ยเจริญด้วยการฟังธรรมมามากอาตมานี่ก็เทศมานี่แหละพาเทศแล้วก็พาธรรมแล้วก็เทศนี่เรามากกว่าที่อาตมาพาธรรมเพราะอาตมาให้พระคุณทำเองซะก็เยอะอาตมาไม่ได้ไปพาทำได้ไปหมดหรอกจะไปพาทำกับทุกผู้ทุกคนไปทำทุกงานไปทำทุกอย่างได้อย่างไรมันก็ได้แต่แค่เทศนี่แหละให้มากกว่าเสร็จแล้วคุณก็ไปทำเองไปมีแบบฝึกหัดไปมีประสบการณ์ไปมีการกระทำในที่นนที่นี่ที่นั่นที่นี่อะไรเยอะแยะหลากหลายแล้วก็มีประสบการณ์ต่างๆของตนเองนะเกิดผลเกิดประโยชน์เกิดขึ้นมาได้เยอะแยะก็เพราะคุณไปทำเองจากฟังนี่แหละมากอาตมาเทศมากพูดมากสาธยายมากทั้งเทศทั้งเขียนเทศทั้งที่นั่นที่นี่เทศต่อหน้าเทศที่อื่นเอามาฟังซ้ำฟังซากซึ่งก็มีบุญพวกเราเนี่ยอัดเทปมาเทศที่อื่นก็ยังอัดเทปมาให้ฟังด้วยนนี่ก็แสดงว่าทุกวันนี้มันมีบุญอยู่อีกอย่างสมัยโบราณสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเทศแล้วก็ได้ฟังเท่านั้นแหละไม่มีเทปมาให้ฟังหรอกมีพระอานนท์องค์เดียวอะที่กำไรที่สุดพระพุทธเจ้าไปเทศที่ไหนก็นำมาเทศซ้ำให้พระอานนท์ฟังผู้อื่นไม่มีสิทธิ์ผู้อื่นไม่มีบุญเท่าพระอานนท์หรอกแต่พวกเราเนี่ยเหมือนพระอานนท์นะไปเทศที่ไหนก็เก็บเทปมาเอามาให้ฟังอีกไปเทศที่ไหนอัดเทปมาเอาเทปมาเปิดให้ฟังอีกอยู่ที่เราเท่านั้นอะเทปเหรอช่างมันเถอะเปิดไปเข้าหูมั่งไม่เข้าหูมั่งช่างหูหัวมันเถอะก็ดูถูกดูแคลนไปมั่งเท่านั้นเองก็อยู่ที่คุณเท่านั้นก็พยายามแล้วก็ช่วยกันแล้วนะเอามาเปิดนะเปิดซ้ำเปิดซากเปิดทวนไปที่ไหนก็เอาส่งกันไปหมุนเวียนกันให้ถึงมันก็ดีนะมันก็เจริญขนาดนี้มันก็มีอะไรได้ขนาดนี้เสริมขนาดนี้มันยังได้ขนาดนี้เลยนี่อะไรอะไรก็ประกอบมาพร้อมช่วยเหลือเฟื่องฟายเยอะเลยนะมันยังได้ขนาดนี้นะสรุปแล้วเนี่ยมันได้จากการฟังเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยแม้ฟังเทปอย่างที่กล่าวที่ว่าแล้วมันเป็นประโยชน์เสริมจริงๆนะถ้ายิ่งตั้งใจด้วยมันก็ยิ่งจะดีมันก็ยิ่งจะได้มากกว่านี ้ล่องลอยนาวาพาขึ้นปื้นลมสู่ฝั่งฝันแฟนบุญยมเพื่อชื่นชมประกายรุ่งทองพายลำนาวาเล่นไปตามคันลองสายทานสาดซัดผู้ปงในห่วงมรสุมกลั่นคลื่นคลื่นกรรมคลุ้มคลั่งทวีแหวกกระแสสายทานโลกีเที่ยวกรากระนำล้อมรุมในกลางวังวนม่านพายุครอบคลุมหมุนร่อนคว้างเจียนลมจนมุมชุ่มโชกเรียวมายาสายรุ้งแลรีบรำไรนาฟากฝั่งฝันอันพร้อมไกลคือเส้นชัยซึ่งไปหาให้ความหวังทุ่มพลังฝันฝ่าเพ่งมองแสงทองสุดขอบฟ้าที่เห็นร่างร่างล่องลอยนาวาท่าคลื่นปื้นลมสู่ฝั่งฝันแควนบุญนิยมภาคเพียรมุ่งตรงทิศทางประคองนาวาไม่ให้คว่ำบับลางทิ้งเบื้องหลังคล้อยเคลื่อนลาห่างจากเส้นทางโลกัน